Yo, Radio 1. Het NOS-journaal. Het kabinet bespreekt vandaag of er versneld een nieuwe coronapersconferentie moet komen. Vooralsnog staat die gepland voor volgende week vrijdag. Maar vanwege de overbelasting van de zorg neemt de druk toe om sneller strenge maatregelen te nemen. Het is opnieuw te vol in het opvangcentrum in Ter Apel. Er zouden 600 mensen te veel zitten, meldt RTW Noord. In oktober was het er ook al te druk. Toen sliepen er op het piekmoment 700 asielzoekers te veel. Ze moesten onder meer op stoelen slapen. Sinds de oprichting van het communistische China in 1949... was het geboortecijfer in het land niet zo laag als vorig jaar. Er werden 8,52 kinderen geboren per 1000 inwoners. Dat lage cijfer zou onder meer komen door de vergrijzing en de hoge kosten van het levensonderhoud. De KPN merkt dat er weer meer thuis wordt gewerkt. Sinds de aanscherping van het thuiswerkadvies anderhalve week geleden maken mensen meer gebruik van het vaste netwerk van het telecombedrijf. De netwerkbelasting nam toe met zo'n 25%. Het weer, veel bewolking, met in het zuiden en zuidoosten vanmorgen plaatselijk ook mist. Vooral aan de noordwestkust kans op wat regen. Het wordt 5 tot 8 graden. ANWB Verkeersinformatie. Veel vertraging nog bij Amsterdam en bij Utrecht door ongelukken. Ik begin met de A10, de Ring Amsterdam-Oost richting Amersfoort. Die is nog steeds dicht tussen Landsmeer en de Zeeburgertunnel. Daar zijn inmiddels wel bergingswerkzaamheden. Vertraging is daar behoorlijk opgelopen, ruim een half uur. Je kan het beste omrijden via de A10 West en de A10 Zuid. Bij Utrecht was ook een aanrijding met meerdere voertuigen. De weg is dicht van Utrecht naar Den Haag tussen de knopen de Lunette en de Meern. Hoe lang dat precies gaat duren, kan Rijkswaterstaat nog niet aangeven. Je kan het beste omrijden via Amsterdam over de A2, A9 en de A4... ofwel via de zuidkant via Gorinchem over de A27 en de A15. In Noord-Holland ook een aanrijding op de N9 van Alkmaar naar Den Helder. De weg is voorlopig afgesloten bij Bergen. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Goedemorgen en welkom. KPN merkt dus aan de netwerkbelasting dat er weer meer thuis wordt gewerkt. Want die belasting is maar liefst met 25% toegenomen. Onze spraakmaker is Onno Hoes. Vandaag bij ons in de hoedanigheid van oud-burgemeester van onder meer Haarlemmermeer. Want na 10:30, zei ik al, gaan we over de herindelingsverkiezingen praten die in 11 gemeenten worden gehouden. Meneer Hoes, goedemorgen. Goedemorgen. En was maar net op tijd. Dus er wordt meer thuis gewerkt. Was u gewoon laat vertrokken of was het toch nog best wel druk op de weg ook? Nou, volgens mij heel eerlijk, de mensen die te laat komen gaan altijd te laat weg thuis. Oh, okay. Ik ook in dit de geval. De mensen in het algemeen. Eerlijkheid doet het langst. Ja. Ik wou net zeggen, we houden het even algemeen. Ja. Voor het Mediaforum is hier Jan-Kees Emmer, mediaondernemer, oud-adjunct hoofdredacteur van de Telegraaf. Ook Jan-Kees, goedemorgen. Goedemorgen. Ben je ook weer helemaal in het thuiswerkstramien? Ja, zoveel als kan. Ik was het zo ook wel gebleven. Ging iets meer naar de redactie toe, maar veel thuis. Ja, wandelingetje tussendoor. Ja, hond uitlaten. Ja, dat zijn de uitjes, hè. In Stand.nl gaan we het over hele andere dingen hebben. De uitkeringsregels. Staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken wil ambtenaren meer ruimte geven om van geval tot geval te bekijken of er een boete moet worden gegeven als er bijvoorbeeld iets mis is gegaan met een aanvraag. Goed idee, gezien de gevolgen van bijvoorbeeld de toeslagenaffaire of heeft het kans op willekeur. We gaan erover praten aan de hand van de stelling: het is goed dat ambtenaren soepeler met uitkeringsregels kunnen omgaan. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Het kabinet wordt minder streng voor mensen met een uitkering. Het kabinet versoepelt namelijk voor het eerst strafmaatregelen in de sociale zekerheid. De SVB, het UWV en ook de gemeentelijke uitkeringinstanties mogen dus soepeler met de regels omgaan. De ambtenaren kunnen makkelijker schulden kwijtschelden die ontstaan als iemand een fout maakt bij het aanvragen van een uitkering. Dat schrijft de staatssecretaris van Sociale Zaken, Wiersma, aan de Tweede Kamer. En ook mogen ze de terugbetalingstermijn verlengen. Natuurlijk, als er sprake is van opzet of grove schuld, dan mogen ambtenaren wel blijven terugvorderen, schrijft Wiersma. Dat heeft ongetwijfeld iets te maken met het drama dat we hebben gezien in het toeslagenschandaal. Ja, want er ging nog wel wat fout. Ja. Overigens gaat dit dan niet over de Belastingdienst, maar zou het hier gaan om de UWV en de Sociale Verzekeringsbank, voor de duidelijkheid. En het moet dus meer menselijke maat gaan komen. Dat is wat we ook veel terugzien in de reacties van onze luisteraars. Dat werd tijd, meer menselijke maat. Ambtenaren zouden moeten weten wat die menselijke maat is en dus ook wanneer een uitzondering op zijn plaats is. Maar er wordt ook gewezen op de willekeur, die wellicht sprake van kan zijn. Karen zegt dus, meer ruimte voor ambtenaren is goed, maar denk ook eens aan de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Zij is advocaat en ziet zelf dat mensen vaak naar de overheid wijzen, maar niet altijd op voorhand bereid zijn om zelf grip op een situatie te krijgen. Maar even de kant van andere kant van de zaak. Als oud-burgemeester, meneer Hoes, dit is iets wat niet direct in de portefeuille valt, maar waar je als burgemeester ook vaak op wordt aangesproken, kan ik me voorstellen. Ja, nou, kijk, dit is vooral een gevolg volgens mij ook van het rapport van André Bosman, wat volgens mij in februari is uitgekomen. Het ging over hoe ga je met uitvoeringsinstanties om en hoe kunnen die beter werken. En daar is ook vooral aangegeven, er is heel veel nationale regelgeving, wet en regelgeving, maar lokaal is dat vaak heel ingewikkeld uitvoeren. En hier gaat het wel in de brief van Wiersma om de kleinere problemen, eigenlijk die hele grote gevolgen hebben. En dat is denk ik heel erg goed. Mm-hmm. Dus het gaat niet over fraude en al dat soort grote zaken, daar moet je heel erg voor uitkijken. Maar het gaat er echt om, als iemand een foutje heeft gemaakt, dat is aantoonbaar, of door een ambtenaar of door degene die het zelf invult, dan is er clementie mogelijk. En dat kun je dus heel laag niveau kun je dat regelen, in plaats van dat je dat 5 keer moet opschalen. Mm-hmm. Nou, dat vind ik een hele goede zaak. Is dat altijd eigenlijk aan te tonen of iets een foutje is geweest? Of nou ja, dat gaat nu natuurlijk de discussie worden de komende tijd. Want ik kan me ook voorstellen dat een aantal politici zeggen, een aantal mensen in de samenleving, ook wel in de poll straks, van ja, maar nu gaat alle sluizen weer open. Nu kan iedereen weer frauderen. Ja, dat is ook niet de bedoeling. Dus je moet weer ergens die menselijke maat zoeken. Mm. Ja, het is de ene uiterste of de andere uiterste, maar ik denk dat het goed is om hier een start mee te maken. Ja, Jan-Kees Emmer, hoe belangrijk is het woord vertrouwen in deze? Vertrouwen is heel belangrijk. En de sluizen zouden zomaar open kunnen gaan. Dat gevaar zit erin. Dus dit is ook een klepelbeweging. Hè? En nu gaat de klepel de andere kant op. En we hopen dat die goed in het midden blijft hangen. De menselijke maat goed in de ogen wordt gehouden. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat het weer doorslaat. En dat we over 10 jaar zeggen, nou, we moeten de touwtjes weer aantrekken. Ja. Maar valt of staat bij het goed interpreteren. Ja, en het goed lezen en in gesprek kunnen gaan, toch? Eens. Maar de willekeur ligt ook op de loer. Hè? Want per gemeente worden de regels dan anders geïnterpreteerd. Dus dan kan je in de ene gemeente een geluk hebben en de andere weer niet. Ja, Ik las het verhaal en denk, de bedoelingen zijn ongetwijfeld heel goed. En toch krijg ik er een ongemakkelijk gevoel bij. Ja, tegelijkertijd is wel gisteren de nieuwe ombudsman van Metropool Amsterdam. Ja. Die aangaf van, je ziet dat ambtenaren met wie hij praat, die zijn op zich van goede wil. Ja. Maar zitten in zo'n korset vast, waardoor ze echt nergens vanaf kunnen en durven te wijken. Dus moet je zien te keren. Maak maar wat touwtjes van het korset los dan en kijk maar waar het eindigt. En is daar dit een goede aanzet? Nou, het is in ieder geval een experiment. Ja. Ik ga erover praten met Lisbeth Kessler. Zij is oud-bijstandsgerechtigde, heeft een tijdje in de schuldhulpverlening gewerkt. Mevrouw Kessler, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Er werd hier al gesproken over enige willekeur, afhankelijk van de gemeente. Hoe ze de regels interpreteren, maar ook natuurlijk ambtenaren individueel. Is dat uw angst? Zou u daar bang voor zijn? Nou, niet direct. Nee, omdat op dit moment het ook al zo is dat gemeentes de bijstandswet onder andere, maar ook een aantal andere wetten, op lokaal niveau verschillend mogen uitvoeren. Dus die verschillen die zijn er al. Mm-hmm. Ik heb het artikel even gelezen en na enig nadenken is eigenlijk mijn eerste reactie van het is reactionair. In die zin dat dit gaat dan over het terugbetalen van uitkeringen. En dan focus ik me eventjes alleen op de bijstand, omdat ik daar meer verstand van heb dan van andere uitkeringen. En het komt op mij een beetje over als van, dat is een reactie op het Weide Meren verhaal. Waar die vrouw haar boodschap moest gaan terugbetalen. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk eindeloos veel meer regels in de bijstand waar bijstandsgerechtigden in vermangeld worden. En die zijn nu niet groot in het nieuws geweest, zoals het Weide Meren verhaal. Waarbij Dennis Wiersma, de staatssecretaris, wel ook aangeeft van, ik zie de complexiteit en soms ook tegenstrijdigheid van die regelgeving. Dat is niet iets wat je van vandaag of gisteren of morgen kunt regelen, maar daar wordt wel aan gewerkt en ook daarin moet een stap worden gezet. Dus zou je het in die zin eerste aanzetje kunnen zien dit? Ja, natuurlijk is het een eerste aanzet, maar aan de andere kant, het blijft zo dat wij de neiging hebben als samenleving om mensen die een uitkering ontvangen aan alle kanten ontzettend te controleren en met allerlei regeltjes te verstikken eigenlijk. Mm-hmm. Maar het idee is dat minder wordt dan nu, hè? Ja, maar dit is er maar eentje. He, dit is maar één van die regeltjes. En er zijn er zo ontzettend veel. En die werken allemaal ontzettend verstikkend op mensen die een uitkering hebben. Die werken allemaal ontzettend vernederend op mensen die toch al niks hebben. En ik denk heel eerlijk gezegd dat we er veel meer naartoe moeten. Dat we als samenleving gewoon onder ogen moeten zien dat we in feite al een soort basisinkomen uitdelen. Alleen dan omgeven door gigantisch veel regels. Waar mensen alleen maar slechter van worden. Dus volgens mij moeten er veel meer regels vanaf. Dan moeten we gewoon zeggen van iedereen onder een bepaald bestaansinkomen krijgt gewoon geld. En daar gaan we niet allerlei eindeloze voorwaarden aan hangen. Om twee redenen. Die mensen krijgen meer lucht. En die instanties die hoeven dan ontzettend veel minder te controleren. Mm. En daar houden we bakken met geld aan over. U pakt het heel wat drastischer aan om het hele systeem eigenlijk te reorganiseren. Ja, nee, volgens mij, als ik me niet vergis, gaan we het daar later nog met een van de wethouders in Nederland over hebben. Dus mag ik nog naar u persoonlijk vragen, hoe streng was het voor u destijds? Waar liep u tegenaan? Waar ik onder andere tegenaan ben gelopen, is dat als je niet binnen 6 maanden een baan hebt, dat je dan mag gaan papiertjes prikken in het park, zeg maar. Die dreiging. Waar ik ook tegenaan ben gelopen, is een totale willekeur als het gaat om bijzondere bijstand. Dus je hebt je bijstandsuitkering, daar kun je net aan van eten. Maar je wasmachine moet niet kapot gaan, want dan heb je een probleem. En dan wordt er gewoon dodelijk tegen je gezegd, nee hoor, daar heb je geen recht op. En dan blijkt later dat je er wel recht op hebt. Mm. Dus die willekeur, Die zit er sowieso in. Het hangt er me net vanaf wie je aan de telefoon krijgt. Dat is altijd al zo geweest. Ja, en dat blijft ook met hoe de regels natuurlijk geïnterpreteerd gaan worden. Hartelijk dank, Lisbeth Kessler. Gijsbert Vonk is hoogleraar sociale zekerheidsrecht bij de Rijksuniversiteit Groningen. Was voorheen ook hoofd juridische zaken bij de Sociale Verzekeringsbank. Meneer Vonk, goedemorgen ook. Goedemorgen, mevrouw Plag. Als er wat soepeler mag worden omgegaan met de regels, wat betekent dat voor ambtenaren die er werken? Bij de Sociale Verzekeringsbank in dit geval. Sociale Verzekeringsbank, UWV en de gemeentes. Hè? Dat is het wetsvoorstel voor die drie flanken. Dat ze meer rekening moeten houden met de omstandigheden van het geval en de behoeftes van de mensen. En hoe ernstig de overtreding was die begaan is. In plaats van gewoon op de knop drukken en onmiddellijk het maximale terugvordering instellen. Ja. En dan kun je de regels versoepelen, maar dan moet ook de tijd daarvoor zijn, zit ik even te denken. Want wat met u aangeeft, vergt dit volgens mij meer open gesprek. En dat kost denk ik ook meer tijd, of niet? Open gesprek en het dossier beter onderzoeken. Dus je kunt veel minder op basis van de eerste aanwijzing onmiddellijk alles wat ooit te veel betaald is, hè, in die uitkeringsperiode volledig terughalen. Mm-hmm. Onder verwijzing naar de wet. En dat vraagt tijd. Maar ik zeg ook altijd, het is een soort intellectuele autonomie. Ja, je moet in staat zijn om zo'n beslissing afgewogen te maken. Mm-hmm. En dan ook te motiveren. Ja, dat moet worden aangemoedigd en het moet worden gefaciliteerd. Is die kennis er eigenlijk altijd? We gaan het straks na 10:30 over gemeentelijke herindelingen hebben. En dan gaat een van de dingen is dat hoe kleiner gemeentes worden, hoe lastiger het ook is om gewoon echt hele goede ambtenaren in dienst te hebben die goed zicht op alle materie hebben. Dus is de kennis er? Nou, dat weet ik niet. De kennis en volgens mij raakt die kennis veel meer gefragmenteerd. Mm. En het vermogen om zelfstandig te kunnen beslissen is niet altijd daar. Dus ook, je moet daar ook een beetje begrip en gevoel hebben hoe het wettelijk systeem werkt. Hoe uiteindelijk die organisatie zit in die totale rechtsstaat. Wat kan nou wel, wat kan nou niet? Wat is dat nou gelijkheid? Wat is dat nou willekeur? En ik denk dat daar flinke investering in dat type kennis best gedaan kan worden. Ja. En als het gaat om de bewijslast, dat is even heel praktisch. Het ging erom van is het opzettelijk of niet? Meneer Hoes gaf net al aan, dat gaat natuurlijk een grijs gebied worden. Kunt u inschatten bij wie dat komt te liggen? Bij de uitkeringsgerechtigde in dit geval of bij de ambtenaar? Nou ja, wat je kunt zeggen is dat het handigerwijs zo vanaf het eind jaren 90 helemaal bij die uitkeringsgerechtigden is komen te liggen. Mm-hmm. Dus de overheid heeft of de wetgever heeft ervoor gezorgd dat er enorme stapeling van bevoegdheden is komen te liggen bij de gemeentes en bij de SUB en UWV. En dat kan worden losgelaten op de mensen. Dus als in de uitvoeringspraktijk mensen worden betrapt op een kleine overtreding, of dat komt aan het licht, wat het ook is, of op menselijke wijs, dan kan vervolgens de gemeente zeggen, ja, maar dan moet u ook maar eens uitleggen hoe u de afgelopen drie jaar überhaupt heeft geleefd. En zoals u dat niet kunt, waar kunnen mensen dat niet? Want ze houden geen administratie bij, dat is niet voor iedereen weggelegd. Dan is ook onmiddellijk de consequentie. En dan wordt gezegd, ja, maar de wet zegt, dan moeten we ook onmiddellijk die 30.000 euro volledig terugvorderen, plus nog een boete van hetzelfde bedrag. Dus daar zie je dat die soort gemakshalve de verantwoordelijkheid, maar ook de bewijslast, volledig bij de burger wordt gelegd. Nou, dat is een heel erg slechte situatie. En het is goed dat dat nu wordt gecorrigeerd. Maar wat was nu ook uw vraag? Bij wie, bij wie ligt die bewijslast? Nu, nu komt dat denk ik toch wel meer, inderdaad, weer bij de... ja, zeker. Bij de ambtenaren liggen. Nu veel meer, want de ambtenaar moet nu ook echt kunnen aantonen dat er sprake is geweest van opzet of grove schuld. En daar moet hij, ja, daar moet criteria voor komen. Dat moet hij kunnen uitleggen. En dat is een belangrijk verschil. Waarbij wellicht die willekeur waarover gesproken wordt. Want dan ben je dus afhankelijk van welke gemeente je woont en hoe coulant een ambtenaar ermee omgaat. Ja, maar dat, het is veel meer, vind ik nu, dat nu de regels erg. Hè? Dus willekeur, dus die... ja, Aristoteles. Het is er nu ook. Ongelijke gevallen gelijk behandelen, dat is ook willekeur. Ziet u het als een eerste goede stap? Jazeker, ja. Helder. En ik vind het jammer en niet goed als nog onmiddellijk bij dat eerste stapje de stormbal van de willekeur wordt gehezen. Ja. Dat is echt niet aan de orde. Ga eerst nog maar eens kijken of we weer met elkaar redelijke beslissingen kunnen nemen. Dank u wel. Gijsbert Vonk, hoogleraar Sociale Zekerheidsrecht van de Rijksuniversiteit Groningen. Mieke Vastbinder die reageerde via de Radio 1-app. Ze kreeg een aantal jaar geleden te maken met een ambtenaar die haar heel graag wilde helpen, maar dat echt niet kon. Ik was ZZP'er en ik was op zoek naar werk en het was in die tijd crisis. Dat lukte niet erg. Ik heb toen een bijstandsuitkering aangevraagd. Want, nou ja, goed, ik had verder helemaal niks. En daar moest je werkpapieren voor inleveren. En uiteindelijk bleek toch dat dat niet lukt, want ik had spaarcenten in mijn huis gestopt. Toen hebben ze geprobeerd om te kijken van oké, is er een of andere regeling waar dat dan toch mogelijk is? Want ja, u heeft gewoon te veel vermogen in uw huis zitten. Dat is tegen de regels. Toen heeft een dame die toch van goede wil was gezegd van nou weet je wat, ik kom bij je langs. Toen is ze bij mij op de koffie geweest, heeft ze een beetje om zich heen zitten kijken van zo, nou, hoe zitten we hierbij? Kan ik misschien een aanleiding vinden om een regeling te gebruiken, zodat mevrouw Vastbinder toch nog in aanmerking komt ergens voor? Ja, dat kon niet. Ze zag er nogal machteloos uit. Ja, dat voelde ik me ook. Ik vond het ook heel vervelend natuurlijk. Maar ze zat er bijna een beetje bij te huilen. Zo van ja, nee, dit lukt echt niet. Ik had het heel graag gedaan, maar dat... Ze kon met geen mogelijkheid iets bedenken waarmee ze me kon helpen. Het verhaal van Mieke Vastbinder dus. Die zei, de pogingen waren er, maar iemand voelde zich in die zin dus beperkt door de regels waar een ambtenaar zich aan moet houden. Adde de Jonge heeft zelf lang bij een uitkeringsinstantie van de gemeente gewerkt. Goedemorgen ook. Ja, goedemorgen. Als we het hebben over meer maatwerk. Herkent u trouwens wat mevrouw Vastbinder net schetst? Dat beeld van ik wil wel, maar ik heb het gevoel ik kan niet. Ja, heel erg. Ja? Het is van alle tijden de willekeur in de bijstand. Ik kan alleen maar vanuit de bijstand praten. Mm-hmm. Maar die willekeur is er altijd geweest. Maar het heeft denk ik in deze tijd meer te maken met wat voor mensen voeren de wetten uit. Wat voor type ambtenaren wil je in je organisatie. En hoe regel je het? In mijn tijd was het... Als je een voorstel maakte en je wilde afwijken van de wet, en dat kon altijd, dat kan nu nog steeds binnen de bijstandswet, dan moest je dat gemotiveerd doen. Dan moest je een uitgebreide rapportage maken. Kost tijd. Moet je ook je klant kennen. Moet je weten wat erachter zit, want anders kun je dat niet verwoorden. En daar waren in die tijd beslissers die zo'n voorstel toetsten aan de wet en ook aan dat individualiseringsprincipe. Uh-huh. Een artikel in de wet. Nu wordt daar vanaf de stapels gewerkt binnen gemeentes, wat ik zo om me heen hoor. Dus mensen hebben geen vaste cliëntenbestand meer, de ambtenaren. En dus je krijgt op je bureau een dossier en dat handel je af. Je weet niet verder de ins en outs. En er zijn ook geen beslissers meer. De ambtenaren toetsen dan zichzelf. Ik weet niet of dat in alle gemeenten zo is. Ik weet wel in de gemeente waar ik het laatste werkte, werd dat op een bepaald moment ingevoerd. Mm. Dat zal waarschijnlijk vaker gebeuren, omdat dat ook weer een bezuiniging is. Dus daar heeft het denk ik, veel meer mee te maken. Want die willekeur is er altijd geweest. Ja, ik en, heb maar dus jaren... ook de mogelijkheid om al... Ja, maar het is nu wel bijvoorbeeld betalingstermijn. Ja. Hè? Daar kunnen ze nu van afwijken en echt het kwijtschelden van een schuld. Maar u zegt, als ik dat goed kon motiveren, dan kan dat al. Kon dat altijd al. En ik heb alleen ervaring met de bijstandswet, die in 2015 veranderd is in participatiewet. Maar ik heb het vanmorgen even opgezocht. Artikel 18 geeft nog altijd de mogelijkheid om af te wijken, om te individualiseren. Maar ja, dan moet je... Ja, ik zeg altijd, als je niks met mensen hebt, moet je niet in de bijstand gaan werken. En ik hoor u net ook zeggen van het kost tijd. Dus is het dan onwil of is het ook gewoon gebrek aan tijd? Het is vaak een combinatie. Het is vaak een combinatie. Als je een stapel werk hebt liggen en je moet dat ook doen. En je weet dat je daarnaast bij die bijzondere bijstand bijvoorbeeld of nu individualiseren. Ja, dan moet je in zo'n dossier duiken. Dat moet je ook willen. Heb ik in die tijd ook wel gezien. Ik had collega's die daar vaker voor te porren waren dan anderen, zou ik dan maar zeggen. Want is het, mevrouw de Jong, zit ik ook te denken, u klinkt als een pittige dame, wou ik zeggen. Is het ook een kwestie van lef hebben om te zeggen van, nou ja, luister, dit zint mij gewoon niet en we kunnen regels hebben, maar het klopt gewoon precies, niet. Precies, ja. Als je alleen maar puur naar regels gaat kijken, dan heb je niks te zoeken in die bijstandswet of bij het UWV. Want zo zit het leven niet in elkaar. Nee. En je moet, zo ben ik opgeleid in die bijstand. Je moet kijken en handelen in de geest van de wet. Ja, ja. En dat hoor ik de laatste tijd heel veel. Maar dat was in de jaren 90 gewoon. Ja, en dat moet nu eigenlijk terugkomen, wat u betreft. Zeker. Ja, zeker. Ja. Dank u wel, mevrouw de Jong. Adi de Jong. Graag gedaan. Jo. Ik ga ook praten met Harriette de Kroon. Die belde ons, is advocaat van een vrouw die veel geld moet terugbetalen vanwege uitkeringsfraude. Mevrouw de Kroon, goedemorgen. Goedemorgen, Guilene. Het ontbreekt een beetje aan de tijd om de zaak helemaal uit te diepen. Ik hoop dat u daarvoor begrip heeft. Maar ik denk dat er veel ellende voorkomen kan worden als er iets meer coulance is. Ja, en ik ben het dus helemaal eens met mijn voorganger. Het is een superleuk verhaal. Alleen heel schrijnend voor mijn cliënten. Die moet even in een nutshell 1,5 ton terugbetalen. Heeft zelf nooit een uitkering gehad. Heeft ook niet geprofiteerd van een uitkering. In het strafrecht is dat ook prachtig erkend door de rechter. Hè. Daar is met een heel voorwaardelijke straf ermee is de zaak afgedaan. En in het bestuursrecht moet zij 1,5 ton terugbetalen, omdat haar partner een paar kruisjes verkeerd heeft gezet. En iedereen is erover eens dat daar geen opzet, geen kwade wil, niets van dat al, daar is geen sprake van geweest. En dan de gemeente houdt dus halsstarrig vol dat de regels uitwijzen dat die 1,5 ton terug moet. Ja, ja. En dat is nu al 7 jaar het geval. En ik blijf strijden tot het einde, tot de gemeente toegeeft dat dit zo flagrant onrechtvaardig is, dat ze ervan afzien. En kun je dan nu die nieuwe regelgeving, want dit is natuurlijk al iets wat in het verleden is gebeurd, want de regelgeving gaat in per terugwerkende kracht per 15 november. Heeft u daar nu wat aan? Nou, juridisch niet, maar moreel natuurlijk wel. Ja. Dus ik ga vanmiddag ook de gemeente bellen van, zullen we weer eens rond de tafel gaan zitten en kijk nou naar de tendens van de maatschappelijke opvattingen. Helder. En die is heel duidelijk. En die moeten ook, en nogmaals juridisch, daar hebben we geen poten op te staan. Maar de tijd is gekomen dat ze daar met een moreel oog naar gaan kijken. Met gevoelsmatig de steun vanuit Politiek Den Haag nu ook. Dus. Zo is het. Ja, ja. Meneer Hoest, die kijkt mij aan. Weet ik niet. Ik denk dat we heel erg afgedwaald zijn van de brief van Dennis Wiersma. Want bij hem, ik heb het nog eventjes net even zitten checken, maar bij hem gaat het echt om de fouten die gemaakt zijn bij het invullen door de ambtenaar of door de persoon zelf. Ja, maar hier horen we ook, het zijn 2 kruisjes verkeerd gezet. Ja, kijk, als het echt om een fout gaat die ook doorwerkt in het systeem en daardoor enorme gevolgen heeft, dat wel. Maar in een aantal van de interviews hoor je natuurlijk, en ik snap dat wel, naar aanleiding hiervan denken mensen, het hele systeem zou wel op de schop mogen. Ja. Nou, dat is nog niet de aanzet die hij nu geeft. Nee. Daar moeten we op nieuw kabinet wacht, ook te rigoureus. Maar nu zegt hij, laten we vast klein beginnen. Als er foutjes gemaakt zijn, dan moet je die snel kunnen corrigeren. Het geeft wel aan dat die schil om meer menselijke maat, zeg maar. Ja, dat was laatste, van die laatste twee interviews ook heel goed. Van, het waren mensen die ernaar moesten kijken. Het is niet in de computer dat je het stopt, die checkt. En dat vind ik wel een hele goede tendens als je die terugkrijgt. Weg van het algoritme. Dat is eigenlijk dat is wat er gebeurt. Ja. Ja, komt het in de praktijk, zou het daar ook meer moeten komen. Ja. Mevrouw de Kroon, hartelijk dank nog. Ik besluit nog met Carine Bloemhoff, is wethouder in Groningen. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Is dit iets waar uw ambtenaren om zitten te springen, deze enigszins versoepeling? Nou, in Groningen gaan we echt uit van vertrouwen. En dat willen we ook echt uitstralen. Hè? Wat kun jij en wat wil jij als mens? En hoe kunnen we je helpen? Mm-hmm. Dus het is zeker een goede beweging die nu wordt ingezet. Maar er is wel meer nodig, denk ik. Dus uiteindelijk moet, denk ik, de hele participatiewet op de schop. Om toch weer meer uit te gaan vanuit vertrouwen in mensen. Gemeenten meer ruimte te geven voor experimenteren. Met bijvoorbeeld bijverdienen in de bijstand. En andere zaken zoals de kostendelersnorm. Dus ik vind het een hele mooie stap dat die genomen wordt, ondanks een demissionair kabinet. Maar ik zou wel echt het volgende kabinet willen oproepen met ons die P-wet aan te gaan pakken. Maar dan trekt u het inderdaad meteen breder, als ik mag, toch wel even wat Wiersma nu wil, de staatssecretaris. Want wat hij zelf aangeeft is, die flexibiliteit moet er zijn. Maar het betekent wel dat het per gemeente ingevuld en ingekleurd gaat worden, ook afhankelijk van een politieke kleur. Moet je het dan willen? Ja, ik zou zeggen van wel. Want sowieso vind ik dus dat die knellende regelgeving er uiteindelijk uit moet. Want dat is altijd heel erg leidend. Mensen in de dagelijkse praktijk voeren die regelgeving uit. Maar natuurlijk is het afhankelijk van een politieke kleur. Maar ik krijg daar in de gemeente Groningen meer ruimte voor om vanuit vertrouwen mensen te bejegenen. En uiteindelijk moet je ook verschil maken op menselijk niveau. Mm-hmm. Hè? Is de tijd daar ook geen geval is, geen geval is precies gelijk, zeg ik wel. De tijd. Wij hebben daar natuurlijk meer mensen voor nodig als we maatwerk toepassen. Hè? En de enige gemeente doet dat meer. Wij als gemeente Groningen investeren daarin echt om individuele mensen, individuele gevallen te bekijken. Maar niet elke gemeente zal dat kunnen. En ik gun het die andere gemeenten ook. Ja, want het zou kunnen zijn dat je in Groningen dus andere beslissingen neemt dan bijvoorbeeld in Leeuwarden. Ja, maar ik zeg altijd, geen enkel geval is gelijk. Als je echt de menselijke maat centraal wil stellen, als je echt uit wil gaan van wat is er in dit individuele geval gebeurd. Hè? Ik bedoel, mensen maken fouten, dat is denk ik net al aangegeven. Mensen zijn soms laaggeletterd, zitten in de stress van de schulden. Dat moet je toch meewegen. Dan ga je uit van de mens. Dus dat betekent dat je dat verschillend beoordeelt. Die ruimte moet je hebben. En dan even, want die ruimte moet je hebben ook om naar de uitkeringsgerechten te krijgen. Maar ook een ambtenaar is natuurlijk een individu. Dus het is bij wijze van spreken niet alleen afhankelijk van in welke gemeente je woont, maar ook wie je tegenover je krijgt. Uiteindelijk zou er dus, daarom vind ik ook echt dat die regelgeving ook aangepast moet worden. Ja. Hè? En niet, want ik bedoel, nu is het je moet terugvorderen en je moet. Dus je hebt helemaal geen mogelijkheid voor individuele beoordeling. En je wilt juist die beoordeling mee laten wegen. En er moet ook in de regelgeving duidelijk kader voor komen. Dus niet alleen dit, maar ook echt stappen maken om die P-wet aan te pakken. Ja, en om dan ook weer te voorkomen dat het helemaal de kant op uitschiet waar Jan-Kees Emmer het aan het begin over had. Goed, de stelling. Het is goed dat ambtenaren soepeler met uitkeringsregels mogen omgaan. Naar aanleiding van de brieven dus van staatssecretaris Dennis Wiersma. Een eerste aanzetje, aan de rest wordt nog gewerkt. Tot het eind van de uitzending kunt u nog blijven stemmen en meepraten over deze stelling. Ster. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Het is 30 Days Black Friday bij Goossens. Met korting tot 50%. Op meer dan 3000 deals. Ontdek ze in één van onze winkels of op goossens.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Meer financieringsruimte met vastgoedinvesteringen tot 50 miljoen en zelfs daarboven? Er is meer mogelijk bij RNAB, de vastgoedfinancier van Nederland. Ga naar rnhb.nl en ontdek wat... Let op, geld lenen kost geld. Je merk laten groeien? Zicht doet het. Media en performance bureau Zicht. Freedom to grow. Vegro Zakelijk. Voor iedere zorginstelling en thuiszorgorganisatie in Nederland. Vegro is er voor het kopen, huren en lenen van hulpmiddelen. Wij slaan deze hulpmiddelen op, reinigen en onderhouden ze. En geven advies op maat, door middel van demonstraties en proefplaatsingen. Vegro, samen zorgen we ervoor. De wereld veroveren? Zicht doet het. Media en performance bureau Zicht. Freedom to grow. Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Tien uur. NPO Radio 1. Met Guilaine Plag. Waarom spreekt de zorg niet met één stem? Een verzuchting van Gijs Rademakers van het 1 Vandaag opiniepanel zat gisteren bij Eva Jinek. Het zou voor de communicatie naar de burger veel beter zijn, denkt hij. Dit gaan we bespreken, en nog veel meer natuurlijk, in het mediaforum zometeen met onze spraakmaker. Dat is onder meer oud-burgemeester Onne Hoes, mediaondernemer en oud-adjunct hoofdredacteur van De Telegraaf Jan-Kees Emmer. En inmiddels ook binnen Arjen Fortuyn, tv-recensent voor NRC. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Eerst nu het NOS Journaal met Jan van der Putten. De 3 partijen die in Duitsland praten over een coalitie presenteren vanmiddag hun regeerakkoord. De sociaaldemocratische SPD, de Groenen en de liberale FDP hebben ruim 1 maand onderhandeld. Het akkoord betekent dat SPD-leider Scholz waarschijnlijk de nieuwe Duitse bondskanselier wordt. Hij wordt dan de opvolger van Angela Merkel, die 16 jaar op die post heeft gezeten. Bij de verkiezingen leed Merkels partij, het CDU, fors verlies. Het kabinet bespreekt vandaag of er versneld weer een coronapersconferentie moet komen. Er staat er een gepland voor volgende week vrijdag. Maar de druk op het kabinet neemt toe om snel strenge maatregelen te nemen om de zorg te ontlasten. Vanaf vandaag is 1,5 meter afstand houden weer verplicht. Voor alle mensen van 18 jaar en ouder die niet tot 1 huishouden behoren. Wie zich er niet aan houdt, kan €95 boete krijgen. Alleen ziet de vakbond van BOA's van die handhaving niet veel terechtkomen. Zoals we allemaal weten is dat het BOA-bestel in totaliteit van de mensen die op straat lopen een aantal duizenden zijn. En de politiemensen ook een aantal duizenden zijn. En bij heel veel inwoners hebben van Nederland die in grotere getalen zijn. Dus we kunnen gewoon niet overal aanwezig zijn om die 1,5 meter te handhaven. Op plaatsen waar de coronapas verplicht is geldt de afstandsregel niet. Ook niet in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs. 6 op de 10 aanbieders van jeugdzorg maken opvallend veel winst, meldt het blad Binnenlands Bestuur na onderzoek. Maximaal 7% winst is in die sector de norm. Maar er worden winsten gemaakt van 10, 20 of soms 50%. Nieuw-Zeeland opent eind april de grens voor buitenlanders die volledig zijn gevaccineerd en negatief zijn getest. Nieuw-Zeeland meldde sinds het begin van de pandemie ruim 10.000 besmettingen en 40 doden. In China is het aantal geboortes in ruim 70 jaar niet zo laag geweest. Per 1000 inwoners worden er 8,5 kinderen geboren. In Nederland is het 9,7. Chinese stellen mogen tegenwoordig 3 kinderen krijgen, maar vaak vinden mensen dat te veel. In 11 fusiegemeenten in Noord-Holland en Noord-Brabant is vandaag de laatste dag waarop inwoners kunnen stemmen voor de gemeenteraad. De stemlocaties zijn om 7:30 vanmorgen opengegaan en ze sluiten om 9:00 vanavond. Deze hoogleraar verwacht geen hoge opkomst gezien het gebrek aan media-aandacht voor deze verkiezingen. De meeste kiezers hebben die landelijke media-aandacht toch wel nodig. Dus dat zorgt ervoor dat die opkomst bij herindelingsverkiezingen altijd een procent of 10, 20 lager is dan bij de reguliere gemeenteraadsverkiezingen. De ruimtevaartorganisatie NASA heeft vanmorgen een sonde gelanceerd die miljoenen kilometers hier vandaan moet botsen op een planetoïde. Dat is een test om te kijken of het mogelijk is een ruimterotsblok van koers te laten veranderen, vertelt een sterrenkundige. Het zal de eerste keer zijn dat wij als mensheid het zonnestelsel een beetje aan het herschikken zijn. Om te kijken of we ooit in staat zullen zijn om een planetoïde inslag te voorkomen op aarde. En die botsing tussen de zonde en de planetoïde staat gepland voor september volgend jaar. Het weer nog. Veel bewolking met in het zuiden en zuidoosten ook mist. Vooral aan de noordwestkust kans op wat regen en het wordt 5 tot 8 graden. Dankjewel Jan, dan gaan we naar de verkeersinformatie. Jolande van der Velden, goedemorgen. Goedemorgen. Alleen bij Utrecht is nog wat vertraging. Dat is op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Die was een tijdje helemaal dicht. Nu zijn nog 2 rijstroken afgesloten vanwege opruimwerkzaamheden. Tussen knopen Lunette en de Meern 4 kilometer met een kwartier vertraging. En er rijden momenteel geen treinen tussen Anna Pallona en Den Helder. Dat komt door een kapotte trein. Hou daar rekening met meer dan een uur vertraging. Ster. Bol-piano's. Bij aankoop van een akoestische piano in december krijgt u bij Bol Piano's geheel kosteloos 1 seizoen privé pianoles. bolpianos.nl. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast met industriële luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim met luchtreinigers van Euromate. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals het eerste deel uit de meest slepende serie De 7 Zussen van Lucinda Riley. Nu gratis thuisbezorgd. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Rijksmuseum Boerhaven in Leiden. Schatkamer van wetenschap en geneeskunde. Een leuk en leerzaam uitje voor alle leeftijden over de belangrijkste uitvindingen. Nu met de tentoonstelling Besmet. In Rijksmuseum Boerhaven. Bing Bank wordt Saxo Bank. We blijven gek op beleggen, maar met een nieuwe naam. Bing Bank wordt Saxo Bank. Dat biedt kansen. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Natuurlijk wil je als ondernemer gas geven met je duurzaamheidsdoelen. Het liefst vandaag al. Daarom kies ik voor duurzaam dieselen met Nestemai Renewable Diesel. Dat is een fossielvrije diesel voor alle dieselmotoren. Gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals gebruikt frituurvet. Het levert tot wel 90% CO2-reductie. En het mooie is, met Nestemai kun je direct overstappen met je hele wagenpark. Gewoon tanken en gaan. Ook direct duurzaam dieselen? Kijk op nestemai.nl. Bij Jumbo zijn nu heel veel boodschappen zo extra goedkoop. Daar zeg je gewoon hallo tegen. Hallo kiezenmix fruit, 3 voor 5 euro. En Robijn klein en krachtig, wasmiddel of capsules, 1 plus 1 gratis. Ook op jumbo.com. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de media. Wie van de virologen, IC-artsen of ziekenhuisdirecteuren moeten we nou geloven? Kunnen we de IC-bedden nog opschalen? Zitten we inderdaad aan de grens? Elke avond zitten ze wel aan een tafel op televisie. Maar het zorgt misschien alleen maar voor meer verwarring. Of niet? En hoe laat scheidend voorzitter Sjoela Rijksman de NPO achter? Dat gaan we bespreken naast onze spraakmaker, oud-burgemeester Onno Hoes. Met Jan-Kees Emmer, is mediaondernemer en oud-adjunct van De Telegraaf. En Arjen Fortuyn, tv-recensent bij NRC. En we kijken natuurlijk wat jullie zelf is opgevallen. In dit geval Arjan, om met jou te beginnen. Jouw mediamoment komt niet van de televisie, maar van een livestream waar je naar hebt zitten kijken. Leg even uit. Ja, het is een livestream van de arrestatie, of eigenlijk het zich melden op het politiebureau van drillrapper Tyrus B. Die al meer dan een jaar werd gezocht wegens zijn betrokkenheid bij een steekpartij in Scheveningen, waarvoor ook 2 andere mensen al veroordeeld zijn. En hij is zich bij de politie gaan melden en heeft dat gefilmd en daar een live event van gemaakt. Waarom eigenlijk? Nou ja, ik zie het maar als een soort, als een soort aberratie van het moderne levensgevoel, dat alles wat je doet een voorstelling is. Uh-huh. Dus ook dit. En het is natuurlijk vrij respectloos ten opzichte van de slachtoffers. En nou heeft die groep ook al sowieso al heel weinig berouw getoond over wat er gebeurt. Ja. Dus dat is allemaal heel. Dat is op zichzelf heel naar. Maar die livestream zelf is een heel merkwaardig, absurdistisch filmpje geworden. Je kunt het nog terugzien. Want wat je dus inderdaad ziet, is die jongens die komen het politiebureau in en met een soort veronderstelling lijkt het alsof ze wel tegen de muur gezet zullen worden, in de boeien geslagen zullen worden. En dan lopen ze naar binnen en dan kijken ze naar links en dan zien ze een lege stoel. is niemand. Dus dan moeten ze even wachten. Ja. En dan komt er inderdaad een vrouw aangesloft van... Wie komt ons hier s'avonds laat op het politiebureau lastigvallen? En die jongen die bij die rapper is, die zegt of ja, hij wordt gezocht. En ja, die vrouw die kijkt ook nog wat verbaasd. Volgens mij hebben we een fragmentje van wat er dan te horen is. Te zien. Hij is wel binnen. Ik sta hier geen. Tyrese Balbin, hij was gezocht. Hij was gezocht? Ja, hij moest het melden, hij moet nog pas. Oh. Heb jij een ID bij je? ID? Ja, rijbewijs. Mag dat hoor. Ik ga er even koffie van maken, ja, momentje. Ja, dat is goed. Ja, dat is echt Hollandse nuchterheid. Ja, die wordt echt zo helemaal de brave bureaucratie ingezogen. We gaan jou niet zomaar in een cel zetten. We moeten even checken wie jij precies bent en of jij wel echt gezocht wordt. Ze nemen dus het ID mee, dat wordt dan gekopieerd. En op een gegeven moment komen ze terug. En intussen hebben jongens die de camera recht opgezet om te communiceren met hun volgers. Want dat kun je ook zien. Dat wordt dus door 241 mensen bekeken die allemaal comments posten van ben je nou helemaal gek geworden, waarom geef je je aan? En dan probeert hij nog, maar er is hij probeert zeg maar iets van opwinding te doen. Ja. Maar er is geen opwinding. En op een gegeven moment komt er dan nog een agent aan op de achtergrond die zegt van zet dat ding eens uit. Ja, dan en dat zet is het einde. Dat ding uit. Je hebt een spannende avond gehad, hoor ik. Het waren de 6 geweldige minuten. Maar dat je denkt, toch blij dat we heel down to earth zijn. Heb je dat dan gevoel dan wel? Ja, ik heb niet het idee dat ik al helemaal begrijp wat nou precies de betekenis is van dit alles. Want je kunt het alle kanten op redeneren. Maar het contrast tussen de ernst van de feiten waar het om gaat en het verlangen om er een voorstelling van te maken en dat dan weer mislukt. Nou, heel bizar. Het is met recht een bijzonder mediamoment, dit. Dank eens, Emmer. Jouw moment komt uit Nieuwsuur van gisteravond. Ja. Amsterdamse GroenLinks-wethouder Groot Wassink was daar te gast over de gemeenteraadsverkiezingen. En daar werd hem, als je het goed vindt, gaan we er gelijk naar luisteren, de volgende vraag gesteld. Moet er dan ook langzamerhand gekeken worden naar nieuw leiderschap? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat Jesse Klaver heeft natuurlijk in de verkiezingen hiervoor heel goed gescoord. Maar het is helemaal niet raar om met elkaar ook eens na te denken hoe dat in de toekomst gaat. Want uiteindelijk is natuurlijk aan iedereen komt een eind. Dus ook aan Jesse Klaver. Maar volgens mij is het nu niet aan de orde om daar een discussie over te starten. Nou, bij deze wel gedaan, historisch moment natuurlijk. Dit is wordt het einde van Jesse Klaver ingeluid door toch wel een van de machtigste mannen binnen GroenLinks. Het zat in de staat van Nieuwsuur. En eigenlijk valt me op dat er weinig verder nieuws over... dat weinig opgepikt is. Dus ik denk, ik zit hier vanmorgen, ik wijs er nog eens even van. Want dit is toch wel een belangrijk mediamoment. Want jij geeft aan, dit is eigenlijk zo'n duidelijk statement. Ja. Het is tijd voor nieuw leiderschap, wel degelijk. Het zat er twee dingen in, want het ging vooral... Het werd ingeleid door het feit dat op lokaal niveau... GroenLinks en PvdA in zijn geheel niet samenwerken. Ja. Er zijn geen plekken waar dat gebeurt. En dan hij er nog een keer overheen als uitsmijter. Betekent dat Jesse bezig is het einde van zijn termijn in zicht heeft. Ja, en ook een rechtstreekse sollicitatie van een Amsterdamse wethouder. Moeten we het zo ook nog zien, of niet? Wie weet, maar dat vraag je af. Want daar is wel Helse Nang in Amsterdam. En daar is hij ook wel echt een machtig man. Dus je vraagt je af of hij zich geroepen gaat voelen tot het partijleiderschap. Ik denk dat hij liever de marionetten speler is. Ja, ja. Vanuit de politiek gezien, Onno Hoes, als dit soort opmerkingen worden gemaakt, dan weet je wat er intern losgaat? Ja, er is geen enkele VVD-lijsttrekker die je gaat interviewen op gemeenteraadsverkiezingen die zegt dat aan de poot van Mark Rutte gezaagd moet worden. Dus dit zegt inderdaad dat al even, maakt het grote verschil tussen iemand die gedragen is in zijn partij en ook probeert een common sense te vinden. En dat is bij Jesse gewoon niet gelukt. En hij heeft ontzettend zijn best gedaan, denk ik, op alle mogelijke manieren door de ene kant te gaan hangen, de andere kant aan te gaan hangen. En op een gegeven moment zie je dat het dus gewoon niet meer werkt. Ja, en dan ben je gewoon niet meer de goede persoon op het goede moment. Terwijl bij die eerste verkiezingen wel is, maar dan pas je gewoon niet meer in die job. Nee, maar waar zit dat dan het verschil? Want de eerste verkiezingen met zijn opgestroopte mouwtjes zat zalen vol. Ja, het was ook hartstikke nieuw. En er was ook de link naar Obama. Hè? Dat heeft ook wel min of meer toegegeven volgens mij. Dat heb ik ook allemaal gezien. Dus ineens van iets, wauw, we hebben in Nederland ook zo iemand. Dus hij wist ook met die gatherings, heette dat geloof ik. Die grote bijeenkomsten die geen partijbijeenkomsten mochten heten. Het was allemaal geweldig vernieuwend. Maar het kunstje was wel heel snel over. Het was vooral beeldvorming. Klopt. Die eerste ronde. Dus het was het nieuwe wasmiddel. Wat uiteindelijk bleek de inhoud toch veel minder gedragen te zijn. Ja. Arjen Fortuyn? Nou, ik zou het in die zin nog wel wat nuanceren. Kijk, wat we weten is dat de leider van GroenLinks in Amsterdam vindt dat het tijd is voor iets anders. Maar ik zou voor de kracht van dat statement in ieder geval even afwachten hoe GroenLinks het in Amsterdam bij de verkiezingen doet. Om te zien of Grote Wassink half maart nog een prominente rol in GroenLinks heeft. Maar je maakt een opmerking niet voor niks, toch? Nee, maar dit duidt op een machtsstrijd. Maar dat betekent niet dat je meteen al vooruit moet lopen op het moment waarop de machtsstrijd gestreden is. Ja, en hij probeert ook zelf veel publiciteit te krijgen. Want de kans dat het slechter gaat met GroenLinks in Amsterdam na de voorverkiezingen, die is ook wel heel groot. Want ze zijn natuurlijk zo links geworden. Hoe linkser dan dat kun je niet voorstellen. Dus dat er in Amsterdam iets gaat gebeuren is logisch. Ik denk dat hij nu de campagne aan het starten is, snap ik wel. Want het is sowieso heel slim. Ja. Want hoe eerder je het nieuws bent, hoe beter het is. Welke partij bent u ook alweer? Ja, ik ben van de VVD. Nee, oké, dat we dat even helder hebben. Ja. Al wekenlang zitten we te kijken naar de stijgende besmettingscijfers. En er wordt nu flink gewaarschuwd voor strenge maatregelen, omdat de zorg weer overloopt. De term code zwart zingt ook alweer rond. Ook bij Jinek ging het gisteravond opnieuw over corona. Gijs Rademakers, die voor een vandaag peilingen houdt, verzuchtte op een bepaald moment dit. We hebben de ene na de andere expert die ons totaal verschillende beelden schetst. En het kabinet wat ook nog iets anders zegt. Want de Jonge zegt iets anders, Kuipers zegt iets anders, Gommers zegt iets anders. En tegelijkertijd, sorry, ik word een beetje boos van, maar tegelijkertijd, kijk, waarom gaan we misschien zo weer een lockdown in? Om de zorg te ontlasten. Ja. Kan iemand ons dan alsjeblieft eenduidig vertellen hoe het is met de zorg? Want ik weet het niet meer. Ja, in de Tweede Kamer kan je dan op tafel slaan als je dat steunt. Jean-Kees Emmer, zou je dat gedaan hebben? Is dit een pleidooi naar jouw hart? Nee, maar, ja, nee, want je ziet natuurlijk de televisieavond wordt overladen met experts. En het is bij iedere patiënt, te veel dokters aan het bed is niet oké. Okay. En dat is hier ook aan de hand. Er zijn zoveel experts als meningen, of meningen als experts. En dat doet in het beeld en in de boodschap doet dat geen goed. Met als gevolg, we weten er als samenleving geen eind meer aan. Nee. Arjen Fortuyn, heb je dezelfde ervaring? Nee. Ik heb zijn eigenlijk twee. Aan de ene, inderdaad buitelt iedereen op het moment over elkaar heen. Maar dat is volgens mij vooral een teken van de paniek die er heerst. Mm-hmm. In de zekerheid dat de precieze vorm van de ramp die er ontstaat als die coronacijfers niet dalen, dat je daarover kunt, dat onduidelijk is. En dat natuurlijk ook niet ieder ziekenhuis op dit moment hetzelfde is in Nederland. Maar dat er maatregelen genomen moeten worden. En die ik zie een zorg die, nou ja, die in paniek is. En die dus allemaal hun eigen formulering zoeken om tot actie aan te zetten. Moet je wat dat betreft, gisteren zat Mark Bonte natuurlijk bij Nieuwsuur, die het eigenlijk had in de kritiek op de Kamerleden, van ze lopen over allerlei details te praten. Maar kijk eens even wat er aan de hand is en ga voor die grote lijnen. Is dat eigenlijk wat jij nu aan zegt? Als je uitzoomt, dan zie je de zorg loopt over. Punt. Bonte vond ik gisteren bij Nieuwsuur kraakhelder. Die zei, er zijn drie dingen die wij niet willen. We willen niet de zorg die helemaal in de soep loopt. We willen geen maatregelen. En we willen geen vaccinatiedrang of vaccinatiedwang. Die drie samen kan niet. De politiek moet kiezen. Dat was echt heel goed wat Bonte deed. Want hij legde inderdaad de bal terug naar de Kamer. Hè? En je ziet dat de Kamer, mede door het feit dat we gezegend zijn tussen aanhalingstekens met 19 fracties daarin, die heeft de hele materie gepolitiseerd. Waardoor er ook voor het kabinet en waarom ook voor Rutte en de Jonge steeds moeilijker wordt om zeg maar stevig duidelijke richtlijnen af te kondigen. Want overal wat ze wat vinden, wordt aan de andere kant door de Kamer je van afgeknabbeld. En dat is denk ik, dat Bonte wat dat betreft het meest scherpe, dat was de enige relevante bijdrage van de avond. Want het is natuurlijk wel, als je het hebt, stel dat dan Mark Bonte degene wordt die het woord voert, dan krijg je natuurlijk ook van, ja, dan hebben we één iemand, of als er met één woord wordt, één mond wordt gesproken. Burgemeesters denken verschillend over maatregelen. Dat is volgens mij hoe wij in Nederland werken. De verschillende ziekenhuisdirecteuren. Maar we hebben pluriforme programma's, we hebben veel talkshows. En die zijn allemaal pluriforme, kiezen hun eigen redactie. Maar de fout is denk ik dat ze steeds andere experts aan tafel zetten. Het zou heel duidelijk zijn op het moment dat Nieuwsuur of als op één steeds dezelfde persoon had als expert. En hoef je het niet mee eens te zijn, maar dan kan je ook naar M gaan kijken. Nee, ik bedoel die meer, andere expert ik bedoel, Jan-Kees, dat doe je in kranten. Binnen de zorg zijn er dus ook verschillende geluiden. Dus het zou ook weer raar zijn als je dat niet laat horen. Of niet? Het is misschien verwarrend, wel, maar het is wel ja, wat. Dan laat je wat wel in verschillende programma's zien. En dan krijgt dat programma wel een kleur. Dan denk je, oh ja, daar zit die mening, daar zit die mening. Ga je een beetje schakelen. Ja. Maar wat ik nog veel lastiger vind eigenlijk, is dat dit zijn allemaal adviseurs van het kabinet. En die gaan voor het advies en na het advies gaan ze hun duiding nog eens even aan de hele wereld geven. Met andere woorden misschien weer, andere klemtonen. Dus voor het kabinet en voor de Kamer wordt het ook steeds ingewikkeld. Want 17 miljoen mensen krijgen allemaal adviezen van al die mensen uit de OMT. Dus de OMT heeft het zelf ook wel vanaf het begin van heel moeilijk gemaakt dus zo expliciet naar buiten te treden. Nou ja, de vraag is, gaan zij reactief zitten of al proactief? Dus als ze zich niet gehoord voelen door een overheid, heb je misschien de neiging om waarom wel ze überhaupt in de media te gaan? Als je adviseur van het kabinet bent, laat dan andere mensen in die programma's zitten. Daar hebben we het vorige mediaforum ook over gehad. En het punt is dat het OMT eigenlijk het kabinet adviseert en het kabinet de verantwoording heeft om de beslissingen te nemen. Ja. Daar zijn ze voor ingehuurd. Ja, en dan is het niet aan het OMT om vooraf en achteraf zouden ze ook met mate moeten commentariëren op wat het kabinet besloten heeft. Maar waarom? Zij zijn toch een adviseur en een overheid beslist toch? Zij mogen toch transparant zijn over wat zij adviseren? En dan is het aan de overheid om daar wel of niet mee om te gaan. Zij brengen een deelbelang in, namelijk dat van de zorg. Ja. En dat maar dat is alleen maar een deelbelang. Er zijn meer belangen die het kabinet af moet wegen. Economisch belang en openbare orde enzovoort. Voor zover, ik kan alleen maar zeggen wat vanuit het OMT zelf wordt aangegeven. Wij kijken echt niet alleen naar de zorg, maar ook naar gedrag, naar economie en dat soort dingen. Maar dat is precies de discussie volgens mij die al heel lang loopt. Klopt. Ja, en wat erbij komt is dat het kabinet heeft vanaf het begin af aan de illusie geschapen dat zij zich voegen naar het OMT. Waardoor de hele tijd je in de persconferentie de mededeling krijgt van in samenspraak met het OMT hebben we zus en zo besloten. Mm-hmm. En dan een dag later ligt het OMT-advies er. Dat blijkt dan zeker het afgelopen jaar steeds vaker af te wijken. Ja, en dan ga je inderdaad aan het OMT vragen, hoe zit dat? Dus dat is op zich niet zo gek. Kan het, als je dan inderdaad naar de televisiekijker even projecteert, kan het verwarrend zijn, Arjen? Want jij geeft aan van, het is voor mij is het duidelijk, maar geeft het niet. Het globale beeld voor mij is duidelijk. Ik denk, bij mij treedt er heel veel verwarring op, doordat er aaneens door gestrooid wordt met termen als met name code zwart en lockdown. Mm-hmm. Die door iedereen, of die veel mensen, van verschillende betekenissen worden voorzien. Ik bedoel, code zwart is strikt genomen een heel specifiek gedefinieerde situatie. Ja. Maar volgens mij hoorde ik Diederik Gommers het gisteren gebruiken als gewoon een algemene uitdrukking voor een zorgramp. Ja. En als dan vervolgens er in talkshows een gesprek is van, krijgen we code zwart of niet? Ja, dan heb je het dus eigenlijk nergens over. Ja. En iets vergelijkbaars geldt voor de lockdown. Gaan we op weg naar een lockdown? Ja, maar wat is bedoel je met dat? Dat is precies lockdown? Wat Mark Bonte gisteren zei. Hè? Dat is hoe we een lockdown gaan definiëren. Ja. Ja, gisteren hoorde ik voor de situatie van nu de term, wat was het, een mini-lockdown. Ja. Maar er is nu echt helemaal niks in Nederland dat ook maar vaaglijk lijkt op een lockdown. We hebben een woordenboek nodig, ik hoor het al. Dat was dan allemaal een woordenlijst. Er zijn weinig mensen die het nieuws redelijk volgen. Maar heb het maar eens over de mensen die gewoon thuis op de bank zitten te kijken. Die hebben echt geen idee meer. En dat zijn wel de mensen die zich allemaal echt aan die regels moeten houden. En die hele strikte, heldere regels willen hebben. Nou, die worden door ons allemaal hartstikke gek gemaakt. En de media gaan echt niet vrij uit. Hè? Want je kunt echt die talkshows al helemaal volstoppen. En ondertussen zijn er hele grote maatschappelijke problemen. Ik noem de woningcrisis, ik noem studiefinanciering, ik noem de klimaatcrisis. En er wordt niet meer over gesproken. En dat is betreurenswaardig, want ik denk dat heel veel mensen ook wegzeppen. Ja. Robert Dijkgraaf zei, over een aantal jaar gaan we kijken wat zijn de vergeten verhalen die we hebben laten liggen. En dan komen best nog wel belangrijke zaken, denk ik, naar boven. Dan nog het interview van Sjoela Rijksman deze ochtend in Trouw. Afscheidsinterview, de baas van de NPO. NPO-voorzitter moet ik zeggen. Te veel partijen, het publieke bestel moet dicht, is een van de uitspraken die zij deed, waarin ze terugblikt op een 10 jaar NPO-voorzitterschap. Arjen Fortuyn, Rijksman vindt vooral dat al die verschillende omroepen eigenlijk de herkenbaarheid en de besluitvaardigheid tegenwerkt. Is dat iets wat jij als tv-recensent, inmiddels toch aardig ingevoerd, in dat hele bestel ook constateert? Het lijkt me evident dat het zo is. Het is natuurlijk, we hebben een omroepbestel wat, als je terugdenkt en zou bedenken van, goh, hoe zou je, als je een omroepbestel wil organiseren, als je een publieke omroep wil organiseren, hoe pak je het aan? Dan kom je natuurlijk nooit op zo'n constructie met een behoorlijk machtige koepelorganisatie. En dan vervolgens allerlei omroepen die de pluriform moeten zijn, maar tegelijkertijd ook nog wel zich aan journalistiek de maatstaven moeten houden. Waarbij dat bestel open is voor instromers, waarbij niet precies gedefinieerd is hoe die beoordeeld moeten worden. Het is natuurlijk Ja, het is een rommeltje. Een getrocht, als je het zo schetst. Waarbij zij aangeeft van uiteindelijk, we zijn marktleider geworden. NPO, de merkbekendheid van de NPO is in de strijd met de concurrentie, met bijvoorbeeld een RTL, belangrijk. Heeft dat ook niet gezorgd voor minder zichtbaarheid voor die omroepen die dat nu in hun gezicht geworpen krijgen? Je moet zichtbaarder zijn. Ja, natuurlijk. En kijk, NPO bestond 10 jaar geleden niet in het vocabulaire van de normale burger. Dus nee, maar dat staat nu linksboven in alle schermpjes. En alles moet NPO heten. Dus dat gelukt is, dat snap ik wel. Kijk, ja. Stijgende kijkcijfers is iets waar waarvan ik me voor kan stellen dat Sjoerd Rijksman daar heel tevreden over is. Mm. Want dat is een deel van haar opdracht. Maar dat is, Jan Kees, waar jij juist weer je vraag tegen bent. Ik relativeer dat wel, want kijk, in de afgelopen 10 jaar zijn er heel veel kijkers weggelopen. Vooral de jeugdigen, die kijken niet meer naar de lineaire tv. Dus het is wel een beetje, het is maar een zeer twijfelachtige eer dat je nu zegt dat je marktleider bent. Ja, dat ben je dan inderdaad. Maar dat geldt over de hele linie dan, hè? Maar wel van het oudere deel van Nederland. En de jeugd heb je niet aan je weten te binden. En dat lukt al 10 jaar niet. En het is de vraag of dat de komende 10 jaar gaat lukken. Waarbij zij aangeeft van, we zitten ook bijvoorbeeld met wetgeving vanuit de politiek. Als je on-demand wil gaan programmeren, dat mag nu gewoon wettelijk gezien niet. Belangrijker vind ik nog in dat interview dat zij zegt, ja, wij gaan niet over de inhoud. Wij gaan over het geld. Maar het is een wetmatigheid. Wie over het geld gaat, gaat over de inhoud. En het is ook zo dat zij zich daadwerkelijk met de inhoud van het programma bemoeien. Al is het maar, wat staat ook in het stuk. Maar we gaan niet over de inhoud, maar we willen wel meer diversiteit. We willen wel meer dit en we willen wel meer dat. Kijk, ik vind dat daar de NPO zich niet mee moet bemoeien. Want daarmee ondergraven ze de pluriformiteit en de vrije bewegingsruimte van de omroepen. Ja, Arjen Fortuyn. Nog daarover, tot slot? Ja, nou, dat is inderdaad een van de vele contradicties van het systeem. Ik kan me voorstellen dat NPO zich er juist wel mee wil bemoeien, omdat ze nou eenmaal een bredere opdracht hebben gekregen. Maar dat kan niet zonder een machtsstrijd met de omroepen. Nee. Ja, en die is al jaren gaande. En die gaat nog even door. Die gaat vast nog even door. Jan Beuving is binnen voor de taal. Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Guylaine. Goedemorgen ook meneer Emmer, meneer Fortuyn en meneer Hoes. Het NOS-journaal opende gisteren met dat tragische nieuws over de hoeveelheid mensensmokkel waar de marechaussee mee te maken krijgt. En Rob Tripp besprak de cijfers. Tot 1 november van dit jaar werden 230 mensen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. En dat zijn er nu al meer dan vorig jaar. Het gaat me even om dat laatste zinnetje. Het zijn er nu al meer dan vorig jaar. Dat kun je voor veel berichten gebruiken. Het aantal gebroken heupen van Louis van Gaal bijvoorbeeld. Dat zijn er nu al meer dan vorig jaar. Het is een zin die vaker gebruikt wordt om iets alarmerends over de cijfers te zeggen. Maar ik dacht gisteren, ja, het is bijna december. Dan neemt de statistische opzienbarendheid van het zinnetje, het zijn er nu al meer dan vorig jaar, wel af. Het waren over cijfers tot 1 november, maar dan nog, toen was er nog 16% van het jaar over. Dit is eigenlijk lente- en zomertaal. In de loop van het najaar moet je met dat zinnetje op gaan passen. Je kunt die zin wel gebruiken laat in het jaar, maar dan alleen als het om extreem seizoensgebonden producten gaat. Het aantal verkochte oliebollen bijvoorbeeld, daarvan kun je tot kerstmis nog met nieuwswaarde zeggen, het zijn er nu al meer dan vorig jaar. Nou, dan naar de coronacijfers. Nee, helaas zien wij op dit moment geen lichtpuntjes in de cijfers. Ja, een lichtpuntje, dat is heel weinig. Ik denk dat bijvoorbeeld licht aan het eind van de tunnel, dat bestaat uit wel minimaal 100 lichtpuntjes. Dus één lichtpuntje, dat is een zweempje van een grijntje, van een flintertje, van een sprankje hoop. Er is altijd wel één lichtpuntje. Maar Suzanne van der Hof van het RIVM, die we hier hoorden, ziet hier precies 0 lichtpuntjes. Dat is eigenlijk een andere manier om te zeggen dat het code zwart is. Er zijn wel heel veel lichtpuntjes, zonder T en met een G. Namelijk 2540, dat is het aantal bedden waar op dit moment een COVID-patiënt in ligt. En dat is nogal een punt. Natuurlijk. In de Tweede Kamer was gisteren een rondetafelgesprek over 2G en 3G, waarin allengs duidelijk werd dat de Kamer het maar over één ding echt zou moeten hebben, namelijk veel zwaardere maatregelen. Niloufer Gundogan van Volt stelde Diederik Gommers daarom deze vraag over het functioneren van de Kamer. Dan denk ik toch echt wel, waar zijn we toch dan mee bezig? De vraag stelt u, denkt u dat ook over ons of denkt u toch anders over ons? Nou, een aardige vraag. Ja, dat denk ik over u. Ja. Bijna ongemerkt spat hier de urgentie van Gommers taal. Een Kamerlid vraagt, denkt u van ons, waar zijn we mee bezig? En het antwoord dat je dan verwacht is, nou, het is niet aan mij en ik begrijp dat jullie je best doen en het is ook allemaal ingewikkeld, maar hij zegt hier ronduit, ja, dat denk ik over u. Hij lacht erbij en dat maakt het eigenlijk alleen maar wranger. Nou, het ging net al over het versnipperde OMT. OMT-lid Andreas Vos was ondertussen in gesprek met Thijs van der Brink bij Op1. Zinkt de moed u nog niet in de schoenen? Nou, de moed zinkt nog niet, maar ik denk dat het moment waar ook ik nog geloofde in de vernuft van de burger, dat ik die een beetje kwijtraak. Ja, ik hoorde het woord vernunft en hij zei overduidelijk niet het woord vernuft. Vernunft is Duits voor bezinning en Vos begint dus het geloof kwijt te raken dat de burger tot bezinning komt. Vernunft gaat in het Duits terug op vernemen. Dus als je tot bezinning komt, dan heb je iets vernomen en het is dus dan ook ingedaald. En het leuke is dat het Nederlandse vernuft teruggaat op exact datzelfde vernemen. Alleen is bij ons het woord vernuft een actief soort slimmigheid geworden. Dus in het Nederlands kun je spreken van een vernuftige constructie en gaat vernuft uit van het vermogen om iets te kunnen, terwijl in het Duits hetzelfde woord juist over het vermogen om iets te bevatten gaat. Dus het is de sluwe slimheid versus de bezonken bezinning. Nou, dan nog even naar maandagavond in Tiki Taka Touzani was Soufiane Touzani op bezoek bij voetbalinternational Arnaud Danjuma. Het ging over geld. Geld is belangrijk, omdat in het leven heb je geld nodig om te leven. Ik denk dat geld een probleem wordt als het in je hart komt te zitten in plaats van in je hand. Nou, dat is toch een goede uitdrukking. Had ik nog nooit gehoord. Geld is pas een probleem als het in je hart zit in plaats van in je hand. In het licht van al die gokkende voetballers die we de afgelopen weken in het nieuws zagen, ware woorden. We hadden al Cruyffiaans, dit is Danjumaans. Nou, en met corona is het precies andersom. Het moet weer van onze handen in ons hart komen. Het is tijd voor vernunft. En dan is het ook tijd voor het etje. Dat gaat naar Hugo de Jonge. Zijn in Nederland, las ik in de krant, nu ruim 100.000 boosterprikken gezet. Op pep prikken, noemde Hugo de Jonge ze gisteren zelf. De kritiek is dat het veel te langzaam gaat en dus luidt het etje @ Hugo de Jonge. Troost u, het zijn er nu al meer dan vorig jaar. Dankjewel, Jan. Jan Beuving, Arjen Fortuyn, Jan-Kees Emmer. Hartstikke bedankt, tot snel weer. Tot 11:30, Guilaine Plag. Vandaag is de laatste dag van de herindelingsverkiezingen die in 11 gemeenten plaatsvinden en waar uiteindelijk 4 fusiegemeenten uit voorkomen. Met onze spraakmaker, oud-burgemeester Onno Hoes en Henk Bouwman, zij is directeur van de Nederlandse Vereniging voor Raadslieden, praat ik straks over de effectiviteit van dit soort gemeentelijke fusies. En na 11 uur hebben we het over Freddie Mercury, de legendarische zanger van superband Queen. Precies 30 jaar geleden overleed hij aan de gevolgen van AIDS. Volgens onze gast, Queen-kenner Edgar Hamer, verdient hij niet minder dan een standbeeld bij Instituut Beeld en Geluid. Natuurlijk eindigen we weer met de Nationale Nieuwsquiz. Vraag 15 luidt vandaag: wat opent het Erasmus MC om mensen die twijfelen over een vaccinatie te informeren? Ja, meneer. Hier met Anne van der Waal. Ik maak een moeilijke periode door momenteel. Ik heb het gevoel, mevrouw, dat ik met een ervaren en wijs iemand spreek. Zeg maar jij, hoor. Jij hebt het gevoel... Het is de geluidszint. Over een uur hopelijk van de quizkandidaat het goede antwoord. NPO Radio 1. Jan van der Putten is hier voor het laatste nieuws. Wie corona-achtige klachten krijgt, kan straks toch een zelftest doen. Tot nu toe was het advies om bij klachten naar de GGD te gaan, omdat een zelftest minder betrouwbaar is. Maar om de druk op de teststraten te verlichten, wordt dat advies aangepast. Na ruim een maand onderhandelen presenteren in Duitsland SPD, de Groenen en FDP hun regeerakkoord. En als de Bondsdag het wil, wordt SPD-leider Scholz de nieuwe bondskanselier als opvolger van Merkel. De grote onderwijsbonden willen dat docenten met voorrang een boosterprik kunnen krijgen. In een brief aan minister Slob schrijven ze dat de zorgen onder het onderwijspersoneel toenemen. En KPN merkt dat er weer meer thuis wordt gewerkt. Sinds de aanscherping van het thuiswerkadvies 1,5 week geleden maken meer mensen gebruik van het vaste netwerk. De netwerkbelasting nam toe, zegt KPN, met zo'n 25%. Jan, dankjewel. Dan nog meer nieuws via de NOS. Nieuw-Zeeland houdt zijn grenzen al sinds maart vorig jaar potdicht. En het land heeft nu bekendgemaakt dat die grenzen langzaam weer open gaan. Vanaf eind april mogen ook toeristen weer het land in. We hebben er contact over met NOS-correspondent Meike Weijers. Meike, het effect van die maatregel om het land zo lang dicht te houden, wat is dat geweest? Nou, het belangrijkste effect is wel dat er heel weinig besmettingen en weinig doden zijn gevallen in Nieuw-Zeeland als het gaat om corona. In totaal zijn er ongeveer 10.000 besmettingen tijdens de hele pandemie geweest en slechts 40 doden. Daardoor heeft het land ook maar heel weinig tijd in lockdown gezeten. Ze gingen meteen inderdaad potdicht aan het begin van de pandemie in maart 2020 en ook in lockdown. Maar daarna hebben Nieuw-Zeelanders eigenlijk een hele lange tijd in vrijheid kunnen leven. Totdat afgelopen augustus ook in Nieuw-Zeeland die Delta-variant, die besmettelijke variant via Australië, waar toen op dat moment een reisbubbel mee was, het land binnenkwam. En daardoor zit de grootste stad van Nieuw-Zeeland al een hele tijd in lockdown. Dus inmiddels zijn ze nu afgestapt van dat zero-covid-beleid. Okay, maar is er dan, geeft dat ook weerstand tegen de coronamaatregelen? Of zeg je dat is eigenlijk nauwelijks? Over het algemeen valt dat enorm mee. In Nieuw-Zeeland hebben mensen het heel lang gesteund. Inmiddels, zoals nu de laatste tijd, vooral vanwege die nieuwe lockdowns, vanwege de Delta-variant, wel meer weerstand. Ook van mensen die nog steeds in het buitenland vastzitten. Dus het zijn Nieuw-Zeelanders met een paspoort die terug naar huis willen en al bijna 2 jaar lang hun familie en geliefden kunnen zien. Omdat er maar mondjesmaat mensen binnenkomen en dan via zo'n hele strenge isolatie georganiseerd in quarantaine moeten. Dus er is wel wat meer weerstand. Jacinda Ardern, de premier, heeft daar ook last van. Dus daarom ook deze stap. Ja. En wat zijn dan de regels straks als mensen weer het land in mogen? Nou, ze doen het wel voorzichtig. Dus ze beginnen half januari met Nieuw-Zeelanders die vanuit Australië komen. Die mogen dan het land binnenkomen. Die moeten gevaccineerd zijn. Dus niemand komt het land in als je niet kunt laten zien dat je 2 keer een prik hebt gehad. Ze moeten zich laten testen voordat ze het vliegtuig opstappen. Als ze eenmaal aangekomen zijn, dan moeten ze in plaats van die verplichte hotelquarantaine, mogen ze dan nu 7 dagen in quarantaine in huis. En nou ja, dat is toch een vrij grote vooruitgang in vergelijking met hoe streng het was. Ja, helder. Dankjewel voor jouw toelichting. NOS-correspondent Meike Weijers. Verhalen van spraakmakers. Mijn naam is Marielle Beers en u kent mij waarschijnlijk wel als spraakmakers. Dat eigenlijk 1 op de 11 werknemers te maken krijgt met een overlijden. En ik was één van hen, want deze zomer overleed vrij onverwachts mijn vader. Je kunt eigenlijk pas gaan rouwen als die papierwinkel uit je hoofd kan. Het is iets wat iedereen op een gegeven moment overkomt, maar waar je liever niet over praat als het nog niet zover is. De dood is nou niet bepaald het meest leuke en het meest sexy onderwerp, maar het moet wel gebeuren. En daarom deze week mijn verhaal en dat van mensen die hun verhaal met mij wilden delen. Luisteraar Jan de Geus bijvoorbeeld werd na het overlijden van zijn vrouw geconfronteerd met een ontzorgpolis die toch niet echt ontzorgde. En dat terwijl hij 1000 dingen te regelen had en je daar juist niet mee bezig bent in je hoofd. Een fout is dan zo gemaakt, zo schreef hij in een mail. Collega Marielle Beers is intussen nog steeds op zoek naar de uitvaartpolis en belt daarvoor met de nabestaande desk van een grote verzekeraar. Wilt u een overlijden melden? Toets 1. Wilt u de status van een eerder gemelde overlijdensmelding navragen? Toets 2. Heeft u een andere vraag? Toets 3. Terwijl ik in de wacht sta, is het woord aan Claudia Vesters. Zij reageerde op een oproep in onze community en vertelt wat er op haar afkwam na het overlijden van haar vader. Mijn eerste zorg was om ervoor te zorgen dat mijn moeder in ieder geval inkomen had. Zo'n nabestaande pensioen waar ze het over hebben. Dus dat was eigenlijk het eerste waar ik naar op zoek ging. Ik had gelukkig heel snel die polis gevonden. En ik dacht, nou, het is heel makkelijk. Je belt even een nummer en dan wordt het allemaal wel geregeld. Nou, dat bleek totaal niet zo te zijn. Want zo'n polis zit zo complex in elkaar. Soms gaat er inderdaad wel eens iets mis, zegt Lian Gilles, voorzitter van het landelijk platform Nabestaandenzorg. Nou ja, bijvoorbeeld de bank die dat of een gezamenlijke rekening, een en-of-rekening, of die geblokkeerd wordt, waardoor ook een partner, een echtgenoot of een echtgenote niet meer aan die rekening kunnen komen. Dat soort zaken. Daar zitten allemaal regels voor en dat weten mensen vaak niet. Zelf zit ik bijvoorbeeld met een uitvaartverzekering waarvan ik zeker weet dat die ergens moet zijn, maar kan hem niet vinden. Ja, dat gebeurt ook vaak. En dan heb je gelukkig het Verbond van Verzekeraars. Die heeft een mooie site van a-tot-zekerheid.nl, waarop je een zoekopdracht uit kan doen naar dat soort oude verzekeringen of lopende verzekeringen. En dat kan gewoon digitaal, kunnen mensen een aanvraag doen. Maar dan zie je het alweer. Het is vaak ook digitaal. Dus voor oudere mensen, ja, die kunnen heel vaak dingen toch niet echt goed regelen. Die hebben echt hulp van mensen nodig die digitaal een beetje de weg kennen. Dit gold zeker ook voor de moeder van Claudia. Want daar snapte ze helemaal niks meer van. Want dat regelde mijn vader altijd voor haar. En het geluk was wel dat ik ooit had gezien dat mijn moeder, omdat ze toen al geheugenproblemen had, alle pincodes opschreef in een boekje. Dus ik heb op een gegeven moment, ja, een leugentje om best veel met de verpleging zo geregeld dat zij mijn moeder meenamen. En toen kon ik in haar tas neuzen. Ja, het vond ik echt verschrikkelijk. Maar toen kon ik in ieder geval bankpasjes eruit halen en die pincodes, zodat ik in ieder geval ergens bij kon om ervoor te zorgen dat, ja, dat zij in ieder geval wel verder kon leven en verzorgd kon worden. Je moet dus iets bijna illegaals gaan doen omdat je gewoon je moeder bij haar eigen geld wil laten komen. Ja, want omdat er formeel nog helemaal niks geregeld was, mocht ik van de bank ook niet optreden als bewindvoerder voor mijn moeder. Dat moest eerst allemaal formeel geregeld worden. En daardoor kon ik dus niet bij geld. En niet dat dat zo'n probleem was. Maar op een gegeven moment, als je maandenlang alles moet gaan voorschieten... ja, dat was voor ons ook niet meer haalbaar. Dus toen dacht ik op een gegeven moment, ja, dan moeten we maar... dat deed ik wel in overleg met de notaris en met mijn zwager... van ja, dit is de slechtste optie in het hele scenario. Of eigenlijk de beste optie in het hele scenario. Intussen krijgen wij goed nieuws van het Verbond van Verzekeraars. Hé, hey, je zult het niet geloven, ik heb een mail gekregen. Naar aanleiding van uw verzoek na te willen gaan of er mogelijk levensverzekeringen bestaan op naam van Petrus Johannes Theodorus Beers, hebben wij de aangesloten levensverzekeringmaatschappijen verzocht een portefeuille na te kijken. Deze nasporingen hebben zojuist deze reactie opgeleverd. Om de polissen tot uitkering te laten komen, kunt u contact opnemen met de afdeling nabestaanden. Dus... ik ga ze bellen. Al onze medewerkers zijn in gesprek. U wordt zo spoedig mogelijk te woord gestaan. Mijn inschatting van de tijd die het zou kosten om alles te regelen... was achteraf gezien een beetje naïef en niet helemaal realistisch. Liachitis. Ja, ja, ja. En dat dus je kunt het niet plannen. Plus, rouwen vraagt al zoveel energie. Ze zeggen niet voor niks, het is rouw arbeid. Mensen slapen vaak slechter. Hebben gewoon echt minder energie. Kunnen zich minder concentreren. Dan merk je pas... hoe moeilijk rouwen is en hoeveel mensen dat onderschatten... en eigenlijk nooit over nagedacht hebben. En pas op het moment dat het gebeurt merken... oh ja, ik slaap niet, hoe kan dat nou? Of ik loop naar de keuken en ik weet niet wat ik moet pakken. Ik heb de eerste weken dat ik weer ging werken... na de uitvaart van mijn vader... ben ik 2 keer mijn telefoon vergeten. Ja, nou, dat soort dingen. Ja, en het is heel fijn als ik dan kom en tegen mensen zeg... weet je, dit is rouwen... dat ze dan kunnen denken, oh, ik ben dus niet gek aan het worden. Maar waar ik zo langzamerhand wel gek van word... Van Beers, bedankt voor het gebeurt. Ik heb de gegevens bij, zijn 2 verzekeringen, 2 geldverzekeringen... die we aan de nabestaanden kunnen uitkeren. Nou, hartstikke goed. En kunt u ook zeggen wat het bedrag ongeveer is? Zodat ik daar een beetje rekening mee kan houden? Het XGZ-polisnummer, die heeft een kapitaal van €27. €27 in 1963... Toen de verzekering werd afgesloten, was dat een hoop geld. Die andere polis blijkt bij nader inzien op naam van mijn moeder afgesloten. Dus wat dit betreft zitten we, sorry voor het woordgebruik, op doodspoor. En met het gevoel dat we toch iets over het hoofd zien. Herkenbaar en met de kennis van nu, Claudia Vesters. Hoe cru het ook klinkt en hoe moeilijk het misschien ook is... ga echt met je ouders om tafel zitten en vraag gewoon om een keertje alles uit te leggen hoe het in elkaar zit. Zodat je in ieder geval weet wat er geregeld is. Dat scheelt je gewoon zoveel ellende. En dan kun je ook veel meer focussen op hetgeen wat je ook nog te doen hebt. En dat is het proces van de rouw. Ik zou willen dat ik het had gedaan. Ik heb nooit het lef gehad bij leven om te zeggen van, nou, leg het mij eens even uit. Maar ik zou dit wel aan iedereen willen adviseren om te doen. Ja, bij deze dus het advies om dat gesprek aan te gaan. Als u sowieso behoefte heeft om na te praten of uw verhaal met ons te delen... dan kan dat natuurlijk. Graag ga dan naar nporadio1.nl/spraakmakers. En als u lid wordt van de community... dan kun je onderling het gesprek met elkaar aangaan. KRO-NCRW. Radio 1. Hier in de studio ook verder met spraakmakers aan tafel. Onno Hoes, hij is onze spraakmaker van vanochtend. Oud-burgemeester van onder meer Maastricht en Haarlemmermeer. Begonnen als raadslid in Den Bosch. Jarenlang Kamerlid voor de VVD geweest. Kortom, een politieke duizendpoot. Thans voorman van de NVM. En na 11 uur gaan we het hebben over de laatste dagen van Freddie Mercury. Daarom ook hier in de studio Edgar Hamer, screenkenner. En ook adviseur van de podcast De Laatste Dagen van Mercury in dit geval. Welkom ook. Dankjewel. 30 jaar na dato, na zijn overlijden, zitten we nu. Is dit voor jou dan een dag dat je niet alleen kenner bent, maar ook een groot liefhebber die iets beladends heeft of iets bijzonders heeft? Ja, zeker. Ja. Het is een dag met een dubbel gevoel. Aan de ene kant, omdat hij natuurlijk 30 jaar geleden overleden is. En het doet altijd nog wel wat met me, 's ochtends. En aan de andere kant vind ik het ook heel mooi dat we er 30 jaar later toch weer met elkaar over praten. Ja. Dat we hem levend houden. Ik wou net zeggen, dat geeft ook wel aan wat hij heeft betekend. Niet alleen voor de muziek, maar ook natuurlijk zijn hele personage en zijn hele figuur, Freddie Mercury. Dus we gaan na 11 uur daar veel uitgebreider over praten. Eerst richten wij ons op de herindelingsverkiezingen van deze week. Onder andere de gemeentes Purmerend en Beemster gaan samen. Net als Landert en Ude en Heer Hugo Waard en Langedijk. Het betekent dus weer minder gemeentes in ons land. Ter vergelijking, begin jaren 70 1990 telde Nederland nog ruim 900 gemeenten. In 1995 waren dat er nog 613. En vanaf 1 januari 2022 zijn ze nog 345. Waar komt die fusiedrift vandaan? En levert de burgers ook wat op? Onno Hoes is er dus om daarover te praten. En Henk Bouwmans is directeur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Welkom ook. Goedemorgen. Dank je wel. En de burgemeester van Boxmeer heet Karel van Soest. En daar hebben we van afstand even contact mee, meneer van Soest. Welkom. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dank u wel. Ja, want vandaag is de laatste dag dat er bij u gestemd kan worden over die herindelingsverkiezingen. Gemeente Kuik, Boxmeer, Graven, Meel, Sint-Hubert is het, hè? En Sint-Antonus. Ja, ja. Het gaat allemaal samen als één gemeente, het land van Kuik. Ja. Ik mag hopen dat de opkomst iets hoger is dan in Purmerend. Daar hoorden we maandag 4 en gisteren ruim 6%. Hoe is het bij u? Ook zoiets. Echt waar? Ja, ook zoiets. Dus ik hoop dat dat vandaag allemaal flink ingehaald wordt. Ja, waar zit dat in? Dat is toch echt heel laag? Ja, dat is heel laag. Terwijl wij normaal gesproken met gemeenteraadsverkiezingen zo rond de 80-85% zitten. Ja. Maar ja, waar ligt dat aan? De politiek en de burger, dat zijn toch zaken die helaas wat verder uit elkaar dreigen te gaan lopen. Is het ook frisse tegenzin over het samengaan van de dorpen, of niet? Nee, dat denk ik niet, want dat is een heel proces geweest en daar is iedereen positief over. En als je het meest negatief zou noemen, zou je spreken over gelatenheid. Want iedereen vindt het eigenlijk wel goed dat dit gebeurt na een jarenlange voorbereiding. Ja, maar gelatenheid zou er dan in kunnen uitmonden in een lage opkomst voor de verkiezingen? Dat zou goed kunnen, ja. Ja. Of ze heeft het gewoon te maken met de naam van de gemeente, het land van Kuik? Nee, echt niet. Dat is, klein pesterijtje. Ik krijg er zo'n Efteling-associatie bij namelijk. Ja, daar kan ik me eens bij voorstellen. Maar het is hier ook altijd wel feest in het oosten van Brabant. Dat is dus het is juist een hele positief eigenlijk. Ja, echt wel. Het is gewoon een historische naam eigenlijk. Ja. Uit velen gekozen door de burgers zelf. Kijk, heel goed. Is het in hoeverre, want u geeft aan van, als je het negatief wil beschouwen, is er gelatenheid, maar dit is een langdurig proces wat we zijn ingegaan. Er zitten natuurlijk wel in dorpen, in gemeenten zitten grote cultuurverschillen. Of het nou is de plaatselijke voetbalvereniging die dan in één keer onder één gemeente gaat vallen. Merk je dat nog wel? Nou, dat klopt. Dat speelt ook wel een rol mee. En dat heeft ook in de voorbereiding zeker een rol mee gespeeld. Dat is de identiteit van de dorpen. Maar die blijft gewoon. Dat verander je toch niet. Het gaat alleen om dat er een efficiënte gemeentelijke organisatie komt die in de grotere verbanden een sterke rol gaat meespelen. En waardoor, laat ik zeggen, zaken als werkgelegenheid, onderwijs, huisvesting en zo allemaal beter wordt aangepakt. Maar laat alsjeblieft de dorpen blijven, want daar zit de kracht van de samenleving. En dat heeft u ook wel overtuigend kunnen brengen? Ja, daar hebben we zelfs een heel proces van. We hebben gezegd, herindeling gebeurt op de grote schaal. Maar we hebben ook nog een proces van kerndemocratie. Waarbij we proberen zoveel mogelijk die dorpen in hun kracht te houden. En ook de lijntjes met die grote gemeenten heel kort. Zodat de burgers via hun eigen dorpsgemeenschappen ook die dingen kunnen verwezenlijken die ze graag willen verwezenlijken. En dan hopen dat ze vandaag nog de gang naar de stembus weten te vinden. Want het is dag 3, heeft vanwege corona ook uitgespreid. U hoopt een beetje op dat mensen het allemaal tot de laatste dag hebben bewaard. Ja, we hebben natuurlijk die 2 voorbereidingsdagen gedaan om het een beetje uit te smeren. En dan zie je toch dat over het algemeen de mensen toch de dag van de verkiezingen, 24 november, en dat ze vandaag toch naar de stembus komen. En ik hoop dat ze dat na deze uitzending toch massaal gaan doen. Tuurlijk, want ze luisteren allemaal. Dat twijfel ik niet aan. Ja, van Soest, dank u wel. Ja. En succes ermee. Ja, hartelijk bedankt. En ook succes in de studio. Dank u wel. Ja, daar gaan we verder praten met onder meer dus Henk Bouwmans, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Nou, we hoorden net burgemeester van Soest van Boxmeer ook zeggen, er is misschien wat gelatenheid, maar ook wel de overtuiging dat dit nodig is. Vanwege de efficiëntie, dat men veel slagvaardiger de werk kan gaan. Als je kijkt naar onderzoek van onze collega's van Pointer, van Caro NCV, dan zie je dat 1/3 van de raadsleden naar een herindeling eigenlijk onvrede bij burgers ziet toenemen. Heeft dat te maken met verwachtingen die worden geschetst en moeilijker gerealiseerd worden? Hoe duidt u dat? Dat heeft voor een deel met verwachtingen te maken. Maar het heeft ook te maken dat die nieuwe gemeente op afstand zit van die inwoners. En dat vinden inwoners niet prettig. Dat ze dat gemeentehuis verder weg is, dat er geen nabijheid meer is. Waardoor ze ook minder gevoel hebben bij die nieuwe gemeente. Dat gevoel wat ze wel hadden bij die oude gemeente, die herkenbaar was, waar ze de organisatie kenden, waar ze de burgemeester kenden, wethouders, maar ook raadsleden. En waar dan het gemeentehuis in één keer leeg komt te staan. Wij spreken op bijvoorbeeld, ja. Ja. En is dat die identiteit dan ook waar het om gaat? Of ligt dat is dat toch weer wat anders. Nou, de heer Van Soest heeft wel gelijk dat de identiteit, dat wordt toch bepaald door de gemeenschappen zelf. Die blijft in dorpen zitten. Een dorp verandert niet als het onderdeel van een andere gemeente wordt. Die gemeenschap is hetzelfde. Wat wel verandert is van dat gevoel bij die gemeente. Ja. Ja, dat komt meer op afstand. En vanmorgen hadden we het hier in de studio ook al over de uitkeringen en dat hele verhaal van het systeem en menselijke maat. Ja, de menselijke maat die verdwijnt wat, want ook die overheid als gemeentelijke organisatie, zoals de heer Van Soest zegt, efficiëntie. Uh-huh. Ja, dat is inderdaad de belangrijkste reden om te herindelen, om te fuseren. Maar dat is niet datgene wat inwoners nou het meest belangrijk vinden. Maar mijn gevoel zit daar een soort gevoelsmatig hoor, een tegenstrijdigheid in. Dat je dus eigenlijk je wil betere voorzieningen hebben en betere service kunnen verlenen door dus groter te worden als gemeente. Maar eigenlijk kom je op meer afstand te staan. Ja, maar de vraag is of je betere voorzieningen krijgt. En krijg je die? Of valt dat ook tegen? Soms wel, soms niet. Wat het makkelijkste is van herindeling is dat er meer ambtenaren beschikbaar zijn. Want kleine gemeentes, ja, als er twee ambtenaren ziek zijn op een bepaalde afdeling, kan het werk niet gedaan worden. Dat is een probleem. Nou, dat heb je bij grotere gemeentes veel minder. Ja. Dat is altijd wel achtervang. Dus vanuit efficiëntie is het logisch en begrijpelijk dat dit gebeurt. Ga je kijken naar democratische aspecten? De heer Van Soest zegt ook, ja, we werken aan kernendemocratie. In alle herindelingsplekken zie je dat er dorpsraden zijn, dat dorpsraden in positie gebracht worden. Dus er is nog steeds behoefte dus om ook iets van die lokale democratie ook op dat niveau te handhaven. Dat is wel. In grote steden heb je de discussie over stadsdelen. Eigenlijk precies hetzelfde. Dus het belang om nabijheid te organiseren voor de democratie is een groot gevoel. En er komt nog iets bij. Raadsleden maken zich dus ook zorgen over die herindelingen. Wat wij uit onderzoek zien is dat zeker raadsleden van kleine gemeenten angst hebben dat die herindeling onvermijdelijk is in de toekomst. Nog steeds. Vanwege die efficiëntiegolf. Ja. Tegelijkertijd merken wij dat raadsleden het moeilijk hebben op dit moment, omdat ze zeggen van ja, waar ben ik nog raadslid voor? Want waar ga ik nog over? Mm. Steeds meer zaken worden ver weg georganiseerd, worden in regionale taken georganiseerd. Er zitten allerlei systemen aan vast. En raadsleden, ja, daarvan wordt dan bijna verwacht, ze moeten tekenen bij het kruisje. Althans, ze hebben te weinig invloed. Zo ervaren ze het, ja. En dan kan je bijvoorbeeld, of het nou het sociaal beleid is of het bijstandsbeleid. We hebben hier in de omgeving Hilversum met kleine gemeentes destijds die discussie ook gehad. Moet er gefuseerd worden? En er werd gezegd, sociaal beleid, bijstandsbeleid kan elke gemeente zelf doen. Maar er zit dan een complete ambtelijke organisatie. Ja, hoe gaat dat dan om dat per gemeente verschillend te doen? Ja. Dus de ruimte om maatwerk te maken en daar politiek op te sturen, wordt minder. Hoe heeft u dat ervaren, Onno Hoes, in 2017? Toen werd u benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer. Ja. Om die fusie tussen Haarlemmer Lieden en Spaarnwoude te bespoedigen en te regelen. Herkent u dit verhaal? Maar het verklaart ook wel waarom Haarlemmer Lieden en Spaarnwoude heel graag bij Haarlemmermeer wilden. Ze hebben zelf bedacht dat ze te klein waren eigenlijk om de taken voor de toekomst aan te kunnen. Dus dat was eigenlijk een hele mooie stap van onderaf vanuit de gemeenteraad. In een krappe meerderheid overigens dat ze dit wilden. En ze hebben toen een beauty contest uitgeschreven. Of eigenlijk de meerderheid was niet krap als het ging over de herindeling, maar wel naar welke gemeente gaan we. Ze hebben die beauty contest uitgeschreven en aan 6 omliggende gemeentes gevraagd van waarom zouden wij bij jullie het beste passen? Ja, ja. Maar dan heb je het wel het verschil tussen Haarlemmermeer, tussen Amsterdam, tussen Heemstede. Het is allemaal hele verschillende gemeenten, Haarlem. En uiteindelijk kwamen ze bij Haarlemmermeer terecht, omdat Haarlemmermeer al 26 kernen had. Dus Haarlemmermeer is een hele grote gemeente qua oppervlakte. Mm-hmm. En Hoofddorp is natuurlijk de grote kern. Maar we hebben 26 kernen. Nou, nu 31, omdat er een paar bijgekomen zijn van Haarlemmer Lieden en Spaarnwoude. Maar we waren dus altijd gewend geweest om het hele denken van de raadsleden en de ambtenaren op een veel kleinschaliger niveau dan die gemeente van inmiddels 150, 160.000 inwoners. Dus dat heeft enorm geholpen om die brug te slaan die net wordt aangegeven, waarvan je denkt, hoe kom je eruit met elkaar? En er waren 2 kernwaarden eigenlijk die voor hun de belangrijkste waren. Het was de groene ruimte bewaren rondom het dorp. En dat kernenbeleid. vrijheid. En die groene ruimte, moet ik heel eerlijk zeggen, dat wij in het college van Haarlemmermeer iets hadden van, nou ja, we gaan dit doen, maar wel balen eigenlijk dat we die ruimte niet mogen volbouwen. Ja, ja. Maar weet je, maar dus, want dat is toch je weer die dat eerste een neiging. Heeft, hè? Ja, ja, ja, de eerste neiging is van, nou, die grond krijgen we erbij, dus die kunnen we volbouwen. En daarom was heel slim van Haarlem Lied en Spaarnwoude om dat keihard vast te leggen in het document. Ja. En te zeggen, onder deze voorwaarden gaan wij met Haarlemmermeer samen. Nou, dat heeft uiteindelijk tot een goed huwelijk geleid. Ja. Is het, want u heeft wel eens eerder het over A, B en C gemeentes gehad, ja. Waar zit dat dan in? Qua grootheid en voorzieningen? Of? Ja, ik ben niet zo'n grote voorstel van het opheffen van veel gemeentes. Ik geloof veel meer in het aanpassen van het takenpakket van gemeentes. Dus als je een kleine gemeente hebt met een beperkt takenpakket, dan kan dat best. Dan heb je daar dus niet al dat hele grote, dure ambtelijke apparaat voor nodig. Dan kan dat best bij een grotere gemeente ondergebracht worden. Dan moet je weer niet allemaal nieuwe bestuurslagen willen hebben. Dan moet je ook vertrouwen dat in dit geval, stel je voor Haarlem Lied en Spaarnwoude blijft zelfstandig, dat een aantal activiteiten, economisch beleid, ruimtelijk beleid, een heleboel dingen, die kun je met allerlei voorwaarden, kun je die bij de centrale gemeente neerleggen. Volgens mij kun je op die manier... En wat hou je dan wel bij je eigen gemeente? Het grote voordeel is dat de onderwerpen die heel dichtbij liggen, al is het maar het loket wat je goed moet organiseren en subsidiebeleid, waar we het vanochtend over hadden, bijvoorbeeld, als het gaat om sociale zekerheid, is dat iets wat je dan in eigen hand houdt? Ja, wat natuurlijk het aardige is in zo'n kleine gemeente, met alle risico's van dien, dat die ambtenaren ook wel weer die mensen kennen. Ja. Want nu wordt het zo onpersoonlijk allemaal, dat er geen enkel gevoel meer is. En als daar een ambtenaar zit die gewoon bij jou op school heeft gezeten, en je moet niet bang zijn dat meteen cliëntelisme gaat worden. Ja, de goede kant van cliëntelisme, van je kent elkaar en je probeert het oplossen te komen. Dat is natuurlijk een beetje het vangen, dat was het hele idee van de decentralisatie. De ambtenaar dicht op de burger, die kennen elkaar. Maar doordat er zoveel taken bij de gemeentes bij zijn gekomen, is dus ook meer behoefte om te eigenlijk gaan fuseren. Ja. En bereik je toch, meneer Baumans, eigenlijk het tegenovergestelde? Nee, dat klopt. Maar kijk, daar zijn natuurlijk wel twee dingen niet goed geregeld. Hè? De taken werden overgeheveld aan gemeentes met minder geld. Dus gemeenten moesten die taken uitvoeren met minder budget. Mm-hmm. Dat is het lastige. En wat je vervolgens ook zag, was eigenlijk heel groot wantrouwen. Tientallen vormen van monitoring die vanuit de Rijksoverheid, vanuit ministeries, richting gemeentes georganiseerd werden. Dus al die ambtenaren die eigenlijk bezig moeten zijn met maatwerk, zoals net de heer Hoes ook zegt, die moesten ook bezig zijn met rapportages. Die moesten formulieren invullen, Excel-spreadsheets. Allemaal omdat de Rijksoverheid ook zoiets had, kunnen die gemeentes dat wel goed. Ja. Die vormen van wantrouwen, dat draagt dus niet bij aan die ruimte voor ambtenaren om dat menselijk maatwerk te leveren. Want ja, het is van tweeën één eigenlijk. We hebben het nu over de kanttekeningen bij fusiegemeentes. Volgens mij hebben we deze dagen ook best behoefte aan wat positieve geluiden. Zijn er fusiegemeentes waar nu zegt, nou, daar zou je een voorbeeld aan kunnen nemen, daar gaat het eigenlijk hartstikke goed? Nou, kijk, als je de laatste tientallen jaren kijkt met fusies, dan is Westland wel een gemeente die heel succesvol is geweest. Dat zag je ook in het herindelingsproces vooraf. Dat was eigenlijk binnen 1-2 jaar was dat gepiept. 5 gemeentes die de keuze met elkaar maakten. Wij gaan de nieuwe gemeente Westland vormen. Waarom was dat succesvol? Omdat ze dezelfde economische belangen hadden. Omdat het een belang het was voor die industrie, of ja, eigenlijk voor die landbouwindustrie die zij hebben. Er waren ook 2 kleinere gemeentes. Daar is even sprake van geweest, doen die ook mee. Maar die hebben een groene plattelandsgemeente gezamenlijk gevormd. Ja, dat zijn echt, denk ik wel, uitzonderingen, omdat het heel succesvol zijn. Want cruciaal is, als je een fusie doet, dat er verbinding is van die gemeenschappen. Mm. Als dat niet het geval is, gaat het mis. En wat we de afgelopen 20 jaar gezien hebben, is dat er eigenlijk maar 2 gemeentes zijn geweest die weer uit elkaar gehaald zijn. In Friesland hebben we een keer een voorbeeld gehad met Bornste Riem. Ja, dat was ook een fusiegemeente. Want vaak zie je bij fusies, kleine gemeentes keren de rug naar de grote stad. Zoeken elkaar op. Maar dat wil niet zeggen dat de gemeenschappen op elkaar aangesloten zijn. Dus daar ging dat mis. En uiteindelijk is dat uiteengehaald. Deel is naar Leeuwarden gegaan, een deel naar Heerenveen en een deel naar Skarsterland. En in Limburg hebben we ook zo'n voorbeeld gehad in het verleden. Ja. Ja, ik herinner me toen ik in de jaren 90 statenlid was in Brabant. Toen hebben we daar de hele gemeentelijke herindeling gedaan. Dat ging van oost naar west. Dus dat begon in het land van Kuik. En dat eindigde in voorbij Steenberg, Roosendaal enzovoort. Mm-hmm. Het interessante daarvan was dat we heel kleinschalig gingen herindelen. Dus heel beperkt in Oost-Brabant, waar dus nu het land van Kuik gaat ontstaan. Maar hoe langer we in dat proces bezig waren, hoe groter die gemeentes werden. Maar waar we op een gegeven moment tegenaan kwamen, je hebt de zandgrond in Oost en de klei in West. En er zit ook een religieus verschil in. En in het midden van Brabant kwamen we tot problemen. Want gemeentes die eigenlijk goed bij elkaar pasten, maar de ene was katholiek en de andere protestant. Ja. En gaan die maar eens samenvoegen. Nou, dat leverde hele interessante discussies op, zal ik zeggen. Dat was eigenlijk een natuurlijke religieuze grens die daar zat. Waardoor het om hele andere reden dan soms wel of geen succes gaat worden. Ja, zie je, zo zijn je

NPO Radio 1. KRO NCRW. Helene Plag. Spraakmakers. Laatste half uur van Spraakmakers met hier aan tafel nog altijd onze spraakmaker. Dat is oud-burgemeester Onno Hoes. En Henk Bouwmans is directeur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. We hadden het voor 11 uur namelijk al over die herindelingsverkiezingen die gaande zijn. En vandaag in een aantal fusiegemeenten plaatsvinden. Er is nog wat te doen, meneer Bouwmans, over het nieuwe stembiljet. Zeker, zeker. De huidige stembiljetten, ja, die staan boordevol namen. Ja. Maar het kabinet, of de minister, heeft een plan bedacht dat de stembiljetten gaan veranderen. Dat het makkelijker zou moeten worden voor kiezers. Dus dat betekent dat we in de toekomst stembiljetten gaan krijgen met de logo's van politieke partijen. Mm-hmm. En de nummers van kandidaten. Dus geen namen meer op het stembiljet. Alleen maar nummers en logo's. Het blijkt bij het laatste verkiezingsonderzoek wat gedaan is in 2018... waar kiezen inwoners op, zoals vandaag bij de herindelingsverkiezingen... die gaan zoeken op die kandidatenlijst naar een bekende. Ja. Die gaan zoeken naar de eerste vrouw op de lijst. Dat kan straks op dat nieuwe stembiljet niet meer. En daar heeft u grote problemen mee? Daar hebben wij als Nederlandse Vereniging voor Raadsleden problemen mee. Wij vinden de democratie moet een democratie zijn van raadsleden, van personen... en geen democratie van nummers. Dus wij hopen heel erg dat de Eerste Kamer... dit verwetsvoorstel van de minister van tafel gaat halen. Want je raakt eigenlijk de kern van ons lokaal democratisch systeem. En dat zou zeer onwenselijk zijn om dit soort stappen te nemen. Menselijke maat, meneer Hoes? Ja, en het is ook eigenlijk heel raar, want we hebben helemaal geen partijendemocratie in Nederland. We hebben een personendemocratie. Dus het gaat om personen die gekozen worden, die toevallig lid zijn van een partij. Mm-hmm. Dus het wordt nu helemaal omgedraaid. En dat vind ik heel raar. En ik hoop echt dat het experiment niet doorgaat of dat het mislukt. Want ik vind dit echt waardeloos. In de Eerste Kamer. Ja. Nu gaan we 30 jaar terug in de tijd, naar 24 november 1991. The popstar Freddie Mercury died last night in London. AIDS heeft weer een magistrale stem en een indrukwekkende persoonlijkheid geveld. Freddie Mercury. Hij richtte in 1970 samen met drie anderen de groep Queen op. His death came just one day after he issued a statement to the press, confirming that he had AIDS, ending many months of rumor and denial. Over die laatste dagen van de iconische zanger van Queen gaan we het hebben met Edgar Hamer, is Queen-kenner en liefhebber ook. Adviseur van de podcast Zeker. De laatste dagen van Freddie Mercury. Wat maakt het, want we hadden het al even over van 30 jaar na dato, hebben we het nog steeds over hem. Ja. Waar zit hem dat in, volgens jou? Nou, ik denk in een aantal dingen. De muziek uiteraard, voor als eerst, omdat dat heel divers is. Ze zongen gospel, ze zongen rock'n'roll, ze zongen hard rock. Heel gemêleerd qua aantal nummers. 4 bandleden die allemaal nummer 1 hits konden schrijven. Dus dat speelt ook zeker mee. Het showmanschap van Freddie Mercury. Wat ongekend is, zeker in die tijd. In de jaren 70 stonden de meeste artiesten nog een beetje op het podium stil te staan. En hij zocht continu interactie met het publiek. En ik denk, en dat klinkt een beetje wrang misschien... maar dat zijn dood natuurlijk ook mede daaraan heeft bijgedragen... dat we het nog steeds over hem hebben. Dat je dan meer mythische proporties krijgt eigenlijk. Ja, hij was van een generatie. Kijk, je had natuurlijk Elvis gehad die doodging en John Lennon in 80. Maar hij was wel van een generatie die daarna kwam. Mm-hmm. De eerste popster die overleed. En er ook nog eens aan een ziekte. Ja. Is het even bij leven teruggaand, meneer Bouwmans? Want over die interactie met het publiek. U bent bij een concert geweest, begreep Zeker. Ik. Zeker. Ja. Wanneer was dat? Ja, dat moet ergens in 1977 of 78 geweest zijn. In Ahoy ben ik toen als student nog een concert van Queen geweest. Want ja, die moest je een keer zien en horen. En het gekke is, wat ik me het beste is bijgebleven... is eigenlijk iets wat de tegenvaller was bij dat concert. Want Bohemian Rhapsody is natuurlijk een heel moeilijk nummer. Ja. Daar zit dat hele beroemde gedeelte met dat cappella zingen in. En wat gebeurde er bij dat concert? Op dat moment dat kwam, verdwenen ze van het podium. En werd er een band gedraaid. Oh, okay. En ja, dat vond ik toch teleurstellend. Ja. Want ik dacht, ja, Queen die gaat het live zien. En nu kan ik dat live zien en niet alleen op mijn LP luisteren. En toen verdwenen ze van het podium. Dus ja, dat gaf mij geen goed gevoel en dat is me altijd bijgebleven. Was jij bij Grappig. Datzelfde concert, Edgar, of niet? Ja, ik mijn vader nam mij mee. Ik was 10. Ik snap niet dat hij dat ooit gedaan heeft, maar goed. Ik was 10 toen ik mijn eerste concert zag. Dat was 77. En ik snap de teleurstelling. Maar ik begrijp het ook wel, want Queen zocht extreem de grenzen op van wat mogelijk was in de studio. En Bohemian Rhapsody, daar hebben we ook een aflevering helemaal aan gewijd in de podcast, die ontleden we helemaal. Ja, daar zitten zoveel dubbelingen in qua sporen die ze hebben gebruikt. Het is bijna live niet te doen, dit. Dat kan niet. Je kan niet met 180... Ja, het zou kunnen, maar 180 man moet je dan op een podium hebben staan. Dus vandaar dat ze dat trucje bedachten van oké, we stappen even het podium af en het ingewikkelde studiogedeelte, dat doen we gewoon vanaf tape. Ja. Geeft al aan, er zit natuurlijk een muzikale briljantie in hoe zij dat allemaal konden. Jij pleit vanochtend in de Telegraaf voor een standbeeld. Ja. Hier bij beeld en geluid. Kijk, het gekke is, Engeland heeft bijvoorbeeld geen standbeeld voor Queen. Wat ik heel raar vind, ik weet dat Brian May heeft dat wel geprobeerd in Engeland bij de burgemeester van Londen. En die wilde dat niet. Ik denk dat ze bang zijn voor misschien toch een soort bedevaartoordsplek. Ja, ja. Of zoals Peter Freestone zei, de personal assistant voor Freddie Mercury, als je daarin zet, is het binnen een paar maanden ook beklad. Nou, dat hebben ze in Montreux uiteindelijk neergezet. Een prachtig standbeeld, uitkijkend op het meer van Genève. En ik vind dat het tijd wordt dat er in Nederland ook één komt. We staan bijna 20 keer nummer 1 in de top 2000. En hij had ook wel een speciale band toch met Nederland? Hij heeft een enorme speciale band met Nederland. Eigenlijk al vanaf het begin. Het grappige is dat in Engeland had je Joop Visser. Dat was een artiest en repertoire manager voor EMI destijds. Ging een keer kijken bij Trident Studios. Daar nam Queen in de off-uren. Dus de late uurtjes mochten zij daar gratis wat demootjes opnemen. Hij zag dat, heeft vervolgens een tapeje naar Nederland gestuurd. En in Nederland hebben ze vervolgens 500 singeltjes geperst van Keep Yourself Alive, het allereerste Queen-singeltje. Als je hem hebt, bewaar hem goed, €2600 waard. Want zo hard gaat dat inmiddels. Ja. Dus Nederland was er heel vroeg bij, echt al in vanaf 1973. Het eerste singeltje, daar was al een band met Nederland. En niet veel later stonden ze in de top op. 1974. Te playbacken overigens dat wel, want dat was natuurlijk het stramien van top op. Maar ja, vanaf dat moment hebben ze wel een band opgebouwd. Ja, waren ze regelmatig. Had het ook met zijn persoonlijkheid te maken dat hij ook dit soort muziek kon maken? Ik heb die film een paar jaar geleden gezien. Nou, die zal niet helemaal kloppen met de werkelijkheid waarschijnlijk. Nee, maar zeker. Daar zag je wel een vrij gecompliceerde persoonlijkheid van hem, van kind af aan, zoals ik het gezien heb. Ja. En dat vertaalt zich natuurlijk ook in de muziek, dat je dus alle kanten opgaat om maar het uiterste eruit te halen, denk ik. En die confrontatie ook met de wereld aan te gaan. Ja, hij heeft natuurlijk best een behoorlijke klap gehad toen hij als jong jongetje naar de kostschool werd gestuurd in India. En daar werd hij ook wel gepest. En hij had natuurlijk een paar voortanden die behoorlijk uitstaken. En dat heeft wel een beetje zijn leven gevormd. Hij heeft 8 jaar daar gezeten. Dat was in die tijd natuurlijk redelijk normaal dat je een kind wegstuurde, maar toch, je moest het wel doen. En vervolgens kwam hij in Engeland terecht en ontdekte hij ook nog eens dat hij homoseksueel was. Dus hij heeft daar best wel een behoorlijke klap al van gehad. En dat uit zich in zijn muziek, in allerlei vormen. Hij heeft natuurlijk de liedjes die hij eigenlijk schreef waren bijna altijd liefdesliedjes. En dat doet hij niet voor niks, denk ik. Maar hij was natuurlijk ook een eenzame man. Edgar, als je kijkt naar die songteksten, heeft hij, en dat is natuurlijk allemaal achteraf gezien, want hij heeft pas een dag voor zijn overlijden heeft hij bekendgemaakt dat hij AIDS had. Ja. Maar terugkijkend naar die teksten, zijn daar natuurlijk heel veel verwijzingen eigenlijk naar gemaakt. Heb jij niet achteraf dat je denkt, hoe heb ik die, of had jij toen al het vermoeden? Denk je, hoe hebben zoveel mensen dat toch niet gezien? Nee, ik had dat vermoeden zeker niet. Ik weet nog wel dat ze in 1986 bij de Sun hadden ze een artikel waarin ze suggereerden dat hij AIDS had en dat hij een test had gedaan. En Freddy pareerde dat de volgende dag met een verhaal van wat een flauwekul. Kijk eens hoe ik hierbij loop. Ja. Hij hoorde het uiteindelijk in april 87. En als je nu terugkijkt, dan zie je eigenlijk dat alle albums die daarna komen al inderdaad songteksten hebben die daarover gaan. Hij begon in 87 met het Barcelona-album. Nou, daar staat bijvoorbeeld How Can I Go On op. Mm-hmm. En Guide Me Home. Ja, als je de tekst nu bekijkt, dan denk je, toen was hij al bezig met hoe ga ik dit overleven? Ja. Het volgende Queen-album, The Miracle, wat kwam, daar stond The Miracle op. Nou, dat zegt genoeg. Hij had een wonder nodig. Was it all worth it? Was het allemaal wel waard wat ik heb gedaan? En eigenlijk, ik heb altijd wel een beetje in die leugen ben ik blijven geloven dat hij het niet had. Omdat je natuurlijk niet wil dat je held aan die ziekte lijdt. Ja, ja. En Freddy heeft het zelf ook nooit echt aan heel veel mensen verteld. Hè? Maar ook homoseksualiteit was natuurlijk niet het gespreksthema in die periode. Nee, absoluut. En dan ben je homo niet. En dan ook nog aids hebben. Ja. Als je daar terugkijkt naar alle documentaires die er ook steeds meer over verschijnen, dan was dat natuurlijk vreselijk. En dan die bekendheid van hem, dan zou het nergens anders meer over gegaan zijn. Misschien ook wel bang voor zijn carrière ook wel. De pers lag natuurlijk altijd voor zijn deur vanaf dat moment. Is ook de reden waarom hij naar Montreux op een gegeven moment is verkast. Het werd hem echt letterlijk bijna te heet onder zijn voeten. En Montreux, dat is wel een grappig verhaal. Daar heeft Queen al veel meer albums opgenomen al vanaf 1978. Ze zijn begonnen met het jazzalbum daar. De titel is ook afkomstig van het jazzfestival wat daar was. En Bicycle Race is weer geïnspireerd omdat daar de 65e Tour de France voorbij reed. Hij vond het eigenlijk niks, die Mountain Studios die ze daar hadden. Maar daar konden ze wel in alle rust konden ze daar opnemen. Was geen vertier, dus dat vond hij waardeloos. Hij zei ook letterlijk op een gegeven moment van, voor mij kunnen ze die studio in het meer gooien. Maar uiteindelijk, vooral in die latere jaren, is dat zijn rustoord geworden. Ja. Het was echt zijn aardse paradijs. En daar heeft hij ook zijn laatste platen opgenomen en liedjes geschreven. Mother Love, het allerlaatste nummer waar hij aan heeft meegewerkt. Wat is daar heel bijzonder aan? We gaan er naar luisteren. Nou ja, dat heeft hij echt nog op zijn laatste krachten ingezongen. Met een flinke dosis vodka erin. En dat ging op een gegeven moment echt niet meer. En toen zei hij, nou, ik kom nog één keer terug om het af te maken. En dat is nooit meer gebeurd. Uiteindelijk heeft Brian May het allerlaatste couplet ingezongen. Ja, we gaan er naar luisteren. Mother Love. Ja, maar het is een heel intens nummer. Maar het eindigt waar het begon eigenlijk ooit. Het is heel gedragen. Je hoort echt nog één keer zijn leven voorbij flitsen. En het eindigt bij de moederschoot met babygeluid. Jullie hebben uitgebreid daar verslag over gedaan. De laatste dagen van Freddie Mercury, de podcast. Vanaf vandaag staan er weer twee nieuwe afleveringen online. Als u denkt, ik wil er graag naar luisteren. Ze zijn via alle gangbare podcastkanalen te vinden. Dankjewel, Edgar. Ja. Dan nog nieuws via de NOS. Daarvoor gaan we naar Duitsland. Ze zijn eruit 2 maanden, zeggen wij met enige jaloezie. Na de verkiezingen van 26 september is er een coalitieakkoord gesloten. Vanmiddag wordt dat gepresenteerd. NOS-correspondent Wouter Zwart. De inhoud horen we vanmiddag pas. Maar op hoofdlijnen is er wel duidelijk wat er in het akkoord staat. Nou, de echte details zijn er nog niet. Pas om 3 uur vanmiddag dus die grote persconferentie. Maar ja, goed, als we een beetje afgaan op de principeakkoorden van de weken ervoor. Ja, dan wil deze coalitie van de sociaal-democratische SPD, de liberale FDP en de klimaatpartij Die Groene flink gaan inzetten op een aantal grote zaken. De broodnodige modernisering van de economie, dat is nodig hier. Grote slag moet er ook geslagen worden bij de digitale infrastructuur van Duitsland. Die is echt hopeloos verouderd. Denk ook aan sociale zekerheid, het verhogen van het minimumloon, dat gaat gebeuren. En natuurlijk klimaat. Duitsland haalt op dit moment zijn klimaatdoelen van Parijs niet. En ja, Die Groenen hebben natuurlijk daar vooral een heel belangrijk punt van gemaakt. Ja. En de leider van de SPD, Olaf Scholz, de huidige minister van Financiën, zou de nieuwe bondskanselier worden. Is er eigenlijk al iets bekend over andere belangrijke posten? En poppetjes? Nou, de zingen in de wandelgangen inderdaad. Ja, poppetjes, al heel wat namen rond. Maar die zijn nog niet bevestigd. Dus ik vind dat we dat even moeten afwachten. Maar ja, het is wel duidelijk welke partijen zeer waarschijnlijk welke posten gaan krijgen. Daar kun je ook al best wel wat aan aflezen. Die Groenen, ja, die krijgen zeer waarschijnlijk de leiding over buitenlandse zaken. En een nieuw te vormen superministerie van economie, klimaat en energietransitie. Mm-hmm. Ook verkeer krijgen ze waarschijnlijk. De FDP, ja, die maakt natuurlijk al heel lang aanspraak op financiën. De hand op de knip, justitie, defensie gaan ze zeer waarschijnlijk doen. En de SPD, natuurlijk het kanselambt. Maar daarnaast ook ja, het belangrijke ministerie van Binnenlandse Zaken. En gezien de pandemie ook heel belangrijk natuurlijk gezondheidszorg. Ja, ja. Wat wordt nu de eerstvolgende stap, Wouter? Nou, na de presentatie moet de achterban van iedere partij zich nog over de plannen gaan buigen. De SPD en de FDP die zullen dat met een partijdag gaan doen. Dat is 1 dag en dan is er een klap op. Die Groenen die houden echt een stemming onder de partijleden. Dat gaat ook digitaal, dat zal enkele dagen in beslag nemen. Maar het is nog altijd het plan, en dat ligt er al best wel lang. Rond 6 december zal Olaf Scholz in de Bondsdag tot nieuwe bondskanselier gekozen worden. Kijk, die hebben dan echt een Sinterklaasakkoord kunnen sluiten. Kijk hoe dat hier, of dat ook gaat lukken. Dankjewel voor jouw toelichting, Wouter Zwart. De Nationale Nieuwsquiz. Daar besluiten wij de uitzending mee. Willem Stegeman uit Dieren is onze quizkandidaat. Op afstand, wel te verstaan. Willem, goedemorgen. Goedemorgen. Heb je een beetje de boel meebeleefd deze week? Want we staan op 66 punten. Ik weet het, het is wel hoog. Ja, maar het kan toch? We gaan het zien. Sterker nog, dat gaan we gewoon binnen 5 minuten weten. We gaan beginnen, zet hem op. Ja. Meerdere OMT-leden halen fel uit naar de politiek. Ze zijn namelijk bang dat ziekenhuizen te snel volstromen. Ze pleiten voor harde coronamaatregelen nu er gevreesd wordt voor overvolle ziekenhuizen. Het is 12:01 voor de zorg. Ziekenhuizen schalen andere zorg af en bereiden zich intussen voor op code zwart. Bij code zwart moeten ziekenhuizen kiezen welke patiënten nog wel zorg krijgen en welke niet. En het OMT komt vrijdag met een nieuw advies aan het kabinet. Kritiek van OMT-leden en andere medici op het beleid van het kabinet. Wie voorspelde gisteren dat we er rekening mee moeten houden dat het binnen 10 dagen code zwart is in de ziekenhuizen? Diederik Gommers. Ja, inderdaad. Dat houdt in dat op de intensive care geen ruimte meer is voor nieuwe patiënten. Demissionair minister De Jonge zei maandag dat code zwart nog ver weg is. Vandaag gaat de verplichte 1,5 meter weer in om het coronavirus te bestrijden. De boete die het niet naleven daarvan met zich meebrengt keert ook terug. Hoe hoog is die? €95. Ja. Inderdaad. Overigens is die 1,5 meter niet verplicht op plekken waar het coronatoegangsbewijs nodig is. De horeca bijvoorbeeld. Dan vraag 3. Dat begint weer met een fragment. 3, 2, 1. De ruimtevaartorganisatie NASA heeft vanmorgen een sonde gelanceerd die miljoenen kilometers hier vandaan moet botsen op een planetoïde. Het is een test om te kijken of het mogelijk is een ruimterotsblok van richting te laten veranderen. Om te kijken of we ooit in staat zullen zijn om een planetoïde inslag te voorkomen op aarde. En die botsing staat gepland voor september volgend jaar. Blijft bijzonder. NASA heeft vanochtend dus een sonde gelanceerd richting een asteroïde voor een bijzondere test. Wat is de naam van die missie? DART. Ja, Double Asteroid Redirection Test, om wel te verstaan. De sonde van NASA zal met hoeveel kilometer per uur tegen de ruimterots aanbotsen? Ik heb geen idee. Nee? Gokje? Nee. 30.000 kilometer per seconde. Enig idee aan tafel? Nee? Je had maar vragende gezichten. 22.000 kilometer per uur is het. Ja. Okay. En over iets minder dan een jaar komt hij dus aan. Ja. Overigens, de aarde is niet in gevaar, voor de duidelijkheid. Vraag 5. We gaan weer een fragment beluisteren en je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? We hadden natuurlijk willen winnen. Als je thuis speelt, moet je altijd winnen. Dus ja, we zijn wel een beetje teleurgesteld. Weet je het? Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet weet. Nee? Frenkie de Jong. Frenkie de Jong hoor ik hier in het top 10. Barcelona, ja. Speelt met Barcelona gelijk tegen Benfica. Nog steeds niet zeker van die volgende ronde in de Champions League. Nee. Ook Ajax vervolgt vanavond het Champions League-avontuur. Tegen wie spelen de Amsterdammers vanavond? Besiktas. Ja, dat klopt inderdaad. En Ajax is wel verzekerd van de volgende ronde. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. Die moet je zien te achterhalen aan de hand van cryptische aanwijzingen. En regel is hoe sneller je het weet, hoe meer punten het oplevert. Mits het goede antwoord is natuurlijk. Dus luister naar de aanwijzingen en geef een seintje als je denkt te weten over wie dit gaat. 4. Zoveel geld, het is uiteindelijk allemaal maar relatief. 3. Want in theorie vond ik het vooral nobel werk. Ik stop. Zeg het maar dan. Ik denk dat het over die advocaat gaat. Had gekund, geen haar op mijn hoofd hebben we ook nog. Maar dat was daar achteraan, had er nog moeten komen die dit bedrag verwacht had. En voor 1 punt, een manuscript van mij heeft mij bij een veiling ruim 11 miljoen euro opgeleverd. Dus dan kom je om, het is relatief, de relativiteitstheorie. Nobel werk, Nobelprijs voor de natuurkunde. Dus dat waren de aanwijzingen voor Albert Einstein. Dat is jammer, daarmee mis je wat punten. En kom je op een score van 4 in de eerste ronde. Als je 17 vragen goed weet te beantwoorden in de tweede ronde, dan pak je alsnog de leiding, Willem. Dus. Ja, maar die zijn er niet, 17. Dan moet ik heel snel lezen. Okay. We hebben ze wel op papier staan, maar of we eraan toekomen, dat is een ander verhaal. Okay. Zullen we eens kijken hoe ver we komen? Ja. Gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. In welke stad zijn vandaag de eerste supersnelrechtszittingen na de rellen van vrijdagavond? In Rotterdam. Ja, het geboortecijfer in welk land is op het laagste niveau in ruim 70 jaar? Is goed, Chelsea won gisteren met 4-0 van welke club? Juventus. Ja, welke schuld is in totaal opgelopen tot 24,4 miljard in Nederland? Studieschuld. Dat is goed. PvdA en welke andere partij gaan niet verder samenwerken in grote gemeenten? GroenLinks. Ja, welk bedrijf klaagt de makers van spyware-programma Pegasus aan? Weet ik niet. Apple. Er is een coalitieakkoord in Duitsland tussen de SPD, Groene en welke andere partij? SPD, Groene. En de? Ja. Liberalen. FDP is het. Ja. Een winkelstraat in welke plaats is ontruimd vanwege een stinkend tropisch fruit? Goes. Ja, de Eerste Kamer doet welk woord in de ban? Weet ik niet. Tribunaal. Welk bedrijf in de Rotterdamse haven werd het vaakst gestraft voor overtreding van de milieuwetten? Weet ik niet. Dat is ProRail. Wie is per direct opgestapt bij de nationale voetbalploeg van Irak? Daar is die aan. Dik advocaat. Inderdaad. Welk land geeft miljoenen vaten olie vrij wegens de hoge benzineprijs? Verenigde Staten. Dat klopt. En ik had nog welke nieuwe omroep mag volgend jaar 2 dagen per week een middagprogramma maken voor NPO 1? Zou het B1 zijn? Maar... Ongehoord Nederland. Oké. Okay. Ja. Vraag 15. Had je die nog geweten, tot slot? Dat ging waar het ging. Wat over het Erasmus MC, om mensen die twijfels hebben over vaccineren te informeren. Precies. Nou ja, een twijfeltelefoon. Een telefonische hulplijn, dat was het antwoord. We kwamen op 9 goede antwoorden in totaal, Willem. Nou. Ging wel goed, toch? Ja. Maar 17 was inderdaad wat veel gevraagd. Dan moet ook een beetje die spanning erin houden. Ja, toch? Niettemin dank voor het meespelen. Willem Stegeman. Graag gedaan. Was dat. Jouw score eindigt dus op 36 voor de statistieken natuurlijk. Jullie ook allemaal bedankt voor jullie komst hier in de studio van Spraakmakers. Maak er nog een mooie dag van. Verder. Het is 11:30. Sven, goedemorgen. Goedemorgen. Terwijl politiek...